very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kávőri, és ez pedig a Podcast 86. adása, 12 óra, vagy mi, 19 óra, 2 perc van, és itt van velem Alex. Sziasztok, sziasztok, én vagyok Alex, és az Xbox egy videójáték konzol, valamint itt van velünk Balázs az Agorafóbia Kft-től. Nem, mert az Agropanda Kft-től már hányszor elmondom, én vagyok az egyik. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, szerbusztok! És itt van velünk Lali. Sziasztok, sziasztok! A mai adásunkat az Alacsényi vállalat támogatta, mely különböző alsógatyákba var hímzéseket. Mindenféleképpen vásároljátok és mondjátok meg a boltba, ahol ezt a kis alsógatyát tudjátok venni, hogy podcastről jöttem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk. De csak úgy egy reminderként azért elmondanám, hogy ne a boltba mondjátok, hanem a futárnak. A futárnak mindenféleképpen, mert ő nagyon hülye fog rátok nézni. És mivel a mai világban több lábon kell állni, ezért ömlesztett disznósajtokat is forgalmaz a vállalat, ez is nagyon fontos, hogy rendelj. Meg bögre nyomtatás, nem? Igen. Szolgálati közlemény, bárki, aki káromkodik, és esetleg szid, vagy rasszista, vagy bármilyen egyéb világbéke megrontó tervel áll elő, és prezentálja azt a cseten, azt örökre fogjuk tiltani. Köszönöm szépen. Azt én magam fogom bezárni a ketrecbe. Bele kell vennünk a kulturális emlékek rongálását és lerombolását is, tehát aki megrohanna egy tankkal az Aquincumot, azt is ki fogjuk tiltani a chatről. Mindenféleképpen. Sőt, a nagyon durvák leszünk a végén, még saját magunkat is ki fogjuk a chatről tiltani. Így van. Aki bármilyen különbséget próbálna tenni a disznó és a medve sajt között, azt is bannoljuk. Medve sajt? A barátod. Sajtot akartál mondani? A barátod a medve sajt. Nem. Nekem nincs meg barátod. Én konkurenciában állok az Agropanda Kft-vel. Aha. Ja! Aha. Most, hogy mondtam. Teljesen jó. Az Agropanda Kft. Egyébként a Balázs, most már körülbelül 20 percet cikizzük, hogy miért a csatornájának az Agropanda nevet választotta, ő sem tudja. Tehát, hogy eddig még értelmes magyarázatot nem tudott ráadni. Soha nem kérdeztétek, most miért mondtam? Mert hazudok. És valamivel fel kell dobni az adást, hiszen a valóság az unalmas, ugye, mint tudjuk. Viszont neked köszönhető, hogy megjött az első negatív komment. A kedves kommentelő azt mondta, hogy kövér emberek, sovány content. Úgyhogy ez... Teljesen jó, hallod? Tehát légy szíves, zárjuk be őt is a podcast-recbe. Nem, az a Bence inventált. Az van, hogy én nagyon tudom értékelni a szellemes oltogatást. Igen, ez olyan. Ezzel semmi probléma nincsen. Kritikát, nyugodtan döngöljetek minket a földbe. Nem minket, Balázst, Alex. Nem, engem, igen, én hozzászoktam már, úgyhogy nyugodtan. Na de azért Balázs nehezebb földbe döngölni, mint minket. Hát jó, erős döngölőgép kell hozzá. Igen, vagy TNT. Na, figyeljetek. Itt vagyunk most. Március 10-én, 2000... Ezen a podcasten! Ezen! Itt ülünk és a podcastet csináljuk! Itt van egyik srác, hogy az életében ez az első podcastje. Tehát szerintem, figyelj, megérdemelted! Kellett neked innentől nézni minket! Keresed a bajt most tényleg? Ez az önkéntesen vállalt lelkisérülés kapás. Tehát ez tipikusan olyan... Igen, lelki és közízlés sérült. Tényleg lennének ilyen közízlés sérült károsultak, és így oda, a podcast, tudod így, neked mi a, vagy önnek mi a, foglaljon helyet, jó napot kívánok, és tudod, és a kormányablaknál közízlés károsultak, jó napot kívánok, foglaljon helyet. Jó napot, Kovács Márton vagyok. Parancsoljon, Márton, mivel közízléskárosult vagyok. Igen, és mi volt? Miben segítettek esetleg egy győzikesó, vagy egy Eden Hotel? Nem, egyik se. Hát mit tetszett nézni? Nem néztem. Hát akkor hallgatott? Igen, igen. Azt nem mondja, hogy maga is a podcastet. És ezzel gyakorlatilag így megkapná a teljes szintet. Nem, már így... megvan előttem, hogy mit nézett. A podcastet! És tudod, majd villognak a lámpák, hogy kék kód, tudod, és így ereszkedik ki. Le a zsilip, tudod, és egy ilyen vegyiruha. Vegyiruha, kék kód, aztán így, és akkor így tudod, leveszi a szemüvegét az igazgató. A héten ez már a harmadik, tudod. De gondold el, hogy a kezdeti tünetek milyenek, így éjszakánként fölriad az ember, és üvöltözi, hogy disznósajt, azért ez milyen kemény. Igen, vagy elmegy a WC-re, és WC! Húzd le az! Igen, és így ülnek, és akkor már csak a flektorpor segít. Abszolút. Remegő kézzel nyúlnak a kórházi pohárért, az milyen? Srácok, még nem értettem ezt a referenciát. Nem, ezt én a flektorporra. Flektorpor bele lehessen keverni. Jaj, Balázs! Örülünk, hogy itt vagy, Balázs! Kedves fiúk és lányok, mindenki, aki... Itt kín a lány? Aki itt van. Az a helyzet... Hol van lány? Miért nem tudok róla? Vannak még hallgatói, Marci. Van. Hát hallgató. Azt de kutya is van, mert hallom a háttérben. Ez a Marciéknál. Ő az első nem, számú. Ez nálatok van, Laliéknál van. Laliéknál van. Nincsen kutya. Nálatok van? Á, de mi ugat a macskád, Lali? Nem, ez a kutyánk. Bendegúz nyelvet tanult, tudod. Na, szóval, amit el akartam mindenképpen mondani, bocsánat, csak kellett egy kommentet írnom. Amit mindenféleképpen el akartam nektek mondani, az az, hogy jártunk a... Nem mi, és nem egymással. A Tűzoltó utcai gyermekklinikán. És átadtuk az ajándékot, amit össze sikerült gyűjtenünk a Podcast közösség által, amit ti beleadtatok. És hát egy nagy halom dolgot sikerült ajándékoznunk, ezeknek a részletét ki fogjuk mindenféleképpen írni, és készül egy videó is, amivel kicsit megcsúsztunk, elnézést kérünk tőletek, jövő héten fogjuk valószínűleg kipublikálni kedden, és akkor abban azért elég sok minden elhangzik, amit tudnotok kell, lesz egy kis érdekesség is benne, és mindenféleképpen lesz olyan report is, ami pontosabban report, amivel, de reportolunk is mindenkit, szóval amiben láthatjátok, hogy pontosan mire és hogyan ment el a pénz, és kik adakoztak, és stb. A jó fej volt a konzolok szervize, mert hogy ő is beszállt egy nagy adag játékkal, meg pólóval, meg kütyüvel, meg minden búbánattal, úgyhogy egy közel 60 ezeres pakkot 20 ezer forintért, tehát ez a beszerzési ára alatt jóval megkaphattunk, és plusz még azon felül is egy csomó cuccot adtak bele a dologba, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak voltak, el kell, hogy mondjam, tehát mi zavarba voltunk, így szerintem ezt mindannyiunk nevében mondhatjuk. Alex és Marci volt ott, plusz én, Lali sajnos nem tudott eljönni, mert különböző munkai problémák miatt nem tudta elengedni a főnöke. Viszont lélekben köztünk volt, és noszogatott minket folyamatosan egész idő alatt. Úgyhogy nagyon jó élmény volt, először is zógó esőbe kellett kipakolnunk mindent, ott tulajdonképpen nem lehetett egyáltalán megállni, tehát nagyon vicces volt, nem lehetett parkolni, de megoldottuk, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon meglepődtem, hogy egy külön kis fogadóbizottság jött elénk, vagy 5-6 ember, fiatalok főleg, és ők köszöntöttek minket, vezettek körbe, és aztán az öreg professzorról, aki az egészet alapított, ezt az egész klinikát, és egyébként magánpénzekből építette föl, és tartja azóta is fenn. Sikerült vele is beszélgetnünk, és aztán átadnunk. Lesz majd egy átadásról készült ugye videó, ezt jövő héten, illetve lesz majd egy beüzemelés, mert egy új részt, egy vadonatúj részt építenek, amiben, ahova elfogják végül is ezt a tévét, ezt a nagyon szuper Samsung tévét helyezni hozzá játékokkal, konzolal, stb. És az azoknak a gyerekeknek lesz, ez egy ilyen egynapos osztály, és azoknak a gyerekeknek lesz ez tulajdonképpen számva, akik egy napra mennek oda, mert budapestiek, vagy csak annyi a kezelés, hogy bemennek, és egy napot kell ott eltölteniük, amíg gyógyszert kapnak. Ugye itt főleg rákos gyerekek vannak, és ezek a gyerekeknek ez a játék is reményeink szerint hozzásegít abban, hogy gyógyultan távozzanak aztán innen, és megkönnyítsük nekik ezt a kórházi élményt, mert azért akármennyire próbálják barátságosra tenni a helyet, és hát tényleg nagyon szuper, de azért ez mégiscsak egy kórház, úgyhogy... De kórház mi... ide-oda, azért próbáljuk a maximumot kihozni, ugye, nem? Tehát, így van, és ez látszik is, tehát, de mondom olyan, hogy egy laptoppal dolgozik az egész titkárság, tehát amikor beosztják, hogy ki áll éppen föl és megy el csinálni bármi mást, egy akkora szobába, amekkora nekünk a fürdőnk, szóval is... Szóval és... ott, tehát hogyha bárki... Ja, azért... van, akkor nem zavar le. Tehát hogyha bárki LAN partizni menne, akkor úgy, az úgy... Az úgy necces, igen. Necces, igen. Kicsi a hely, de megoldható végül is. Úgyhogy, srácok, én azt gondolom, hogy egy tapsot szerintem abszolút megér nektek. Úgyhogy így... Tulajdonképpen azt mondom, hogy teljesen meghatódás, hogy az internet népe az nem csak trollkodni tud, és nem csak a hülyeség, és nem csak a mémek, aminek nyilván az interneten megvan a maga helye, és ne értsetek félre, egy-egy mém nekem is feldobja a napomat, vagy egy-egy Vine, vagy egy-egy podcast. És vagy ha megnézek olyan minőségi csatornákon videókat, mint mondjuk ez, és igen. Még jó. Kettőt, légy szív, annyira szeretem, hogy így fölvezetem elég jól, és aztán így elrontom mindig a poén kedvéért, de nem vagy nyilván, aki elsőre ismer minket. Igen, tehát aki elsőre vagy itt, nem vagyunk mindig ekkora hülyék, tehát hogy ez de. Csak... De, csak hát, egy 90%-os. A poén az, hogy megszokod. Tehát, hogy az új nézőknek, az új hallgatóknak mondom, nézőknek, látod, itt tartunk, de hogy megszokod. Tehát először nagyon kellemetlen, meg kínos, aztán már elkezdesz te is élvezni, és majd a végén az idegosztályon valahol valaki megkérdezi, hogy amúgy mit csinálsz, és semmi, csak podcastet hallgatok. Tehát... Egyébként annyit még előjáróban, hogy 197.000 valahány száz forint jött össze, mínusz adó, mert hogy a PayPal valamennyit levont, de Marci hozzáadott még egy Wii U-t, amit mondjuk nyugodtan számolhatunk olyan 70-80 ezer forintnak, úgyhogy körülbelül tárgyi értékben nagyjából egy 300 ezer forintot sikerült így podcasttel, így a podcast egész társaságának tulajdonképpen odaadnia, és el szeretném mondani, hogy ott is elmondtuk, és kifejezetten kihangsúlyoztuk, hogy ez egy podcast, aminek a hallgatósága adta össze a nyereménynek a kétharmadát. Vagy a nyereménynek, az ajándéknak a kétharmadát. A nézők is besegítettek, csak hogy ne sértsünk meg senkit. Igen, nézők, hallgatók, tehát igen, akik nézik is folyamatosan ezt a bélyekképet, igen. Tehát, most érted, lehet, hogy valaki ott ül, nézi, és így megsértődik, hogy hát ő is segített, érted? Igen, abszolút. És bocsánat, egy szolgálati közlemény. A Minden kedves lánynak üzenem című felhasználót töröltük, illetve tiltottuk a csatornáról. Úgyhogy, és mindenki ilyesmit, akik hasonló trágárságokat tolnak be a csatornára. És többet már nem is figyelmeztetek, csak bannolok, jó? Úgyhogy... Mit mondod? Azt, hogy a teringettét? A teringetit minden kedves lány. De nem baj, semmi gond, ment a podcast-recbe. Tehát... Ment a podcast, így van, a podcast-recbe. Úgyhogy nagyon köszönjük nektek is, szeretnénk majd még azért ilyen akciókat, hogy ne csak az legyen, hogy karácsonykor legyenek ilyenek, úgyhogy majd ha bármi ilyesmi van, akkor nyilván szólunk, ti is nyugodtan tolhattok ötleteket, úgyhogy ezt kezeljük lazán, kezeljük szabadon, tehát ne csak egy évben egyszer érzékenyüljünk el. Olyat is lehet csinálni, hogy valahova ki kell menni és kétkezi munkával segíteni, mit tudom én, egy akármilyen szervezetnek, vagy hát nem, nyilván nem akármilyennek, de mondjuk egy ilyen szintű szervezetnek bármibe. Mondjuk például, hogyha lesz egy, most de jó fej vagyok, de azért Magyarországon szokott lenni árvíz sajnos, ugye volt is. Ha lesz egy árvíz például, akkor ennyi foghatjuk. Igen, ez így elég szarul jön ki, nem? Igen, és egy alig várom. Tehát igen, így, amikor majd elásztok, tudod? Nem, de például egy ilyen is nyugodtan, hogyha lesz egy árvíz, akkor izé kimegyünk, leszervezzük, és kimegyünk zsákot pakolni. Úgyhogy ezt gondolom Alexnak, és... Igen, így ott állunk a Balázsa hátra, és így, yeah! Nem! Figyelj, hallod, én a fizikai munkából mindig kiveszem a részem. De egyébként nincs ezzel gond, tehát hogy nem, mintha ezt nem csináltam volna ugyanúgy podcast nélkül, amikor elöntötte itt a, nem tudom mikor volt, 2-3 éve volt ez a nagy elvíz, tehát hogy... Igen. Tehát hogy everything for charity, ugye, szóval igen. Tehát szeretnénk többféle ilyen jótékonysági eventet. Nem tudok már magyarul lassan. Szerintem az event amúgy egy nem rossz szó a nem tudom én sem magyarul egyébként, hogy ezt hogyan mondanánk. Főleg elkezdtem vízi Guild Wars, az azóta teljesen szétesett a magyar nyelven. Ugye? Na, akkor most ugye ezt a szolgálati, igen fontos szolgálati közleményt, amiért így, most már így érzem, hogy így a pisztoly hideg szorítása a tarkomról így enyhül, és Lali ereszti le a kezét. Igen. Lebuktattál, degenyó vagy. Tehát igen, egyébként azt el kell mondanom, hogy Lali bár nem lehetett ott, és Lali ugye többnyire csendes az adásban, és egyszer-kétszer szólal meg itt, azért el szeretném mondani, hogy rengeteget dolgozott azért, hogy ez az egész megvalósuljon a szervezésen át a különböző termékeknek a keresésére, akkor az adakozók listájának a kigyűjtésére, tehát szerintem Lali nettó 25-30 órát biztos, hogy belerakott csak így adminisztratíve, úgyhogy innen szeretnénk Lalinak is megköszönni, úgyhogy köszi Lali! Köszönjük, fiúk, Lali. Bármikor, ha lehet, akkor segítek. Egyébként Lali a csapatban az az edző, nem? Tehát aki így segbe rúg akkor, amikor már így inkább csak elbohockodnád az egészet. Igen, csak nem igazából, mert akkor azt mondanám, hogy az edző az, aki segbe rúg meg mindent, de mindenki utálja, nem? Tehát, és azért Lali nem utálja mindenki. Még. Nem, az edzőt azt tisztelik, és szeretik. Jobb még, helyen. Vagy már, hát igen. Na jó van, srácok, mi ez a Guild Wars, vagy mi a búbánat ez? Most már felesleges felhozni, mert most már nincs lárazva. Tehát, hogy volt egy olyan brutális lárazás, hogy ilyen 60 euró helyett 10. Tehát, hogy akkor így aha! De ez szóval... mi ez a játék? Én ezt nem is ismerem. Ez egy ilyen MMO-féleség. De mi a neve? Beszélhetek róla egy kicsit? Persze, beszélsz róla. Mert hogy több mint 10 éve játszok, csak azért kérdezem. Hát akkor szerintem nem. Tehát a világ legjobb MMORPG-je, ne viszeljetek már. Egyébként az a poén, hogy én sem ismertem ezt a világot, hanem így van nekem is egy ilyen Balázs nevű barátom, és akkor ő már 2 éve űzi ezt a Guild Wars-t, és minden este, mindig mikor írok, ja, semmi Guild Wars-ozunk, mondom, nem mond már minden este Guild Wars-oztak, de, mert hogy olyan jó ez a játék, azt mondta, hát figyelj, ha megveszed, annyi volt a feltétel, ha megveszed, akkor értékeled úgy ezt a vételt, hogy eladtad a lelkedet. Tehát, hogyha megveszed, ne próbálj hozzám sírva jönni, tudod? hogy nincs életem. Jó, az az üzleti modell, hogy nem havidíjas MMO, hanem hogy egyszer megveszel egy játékot, és azzal játszol. És ez az első részénél úgy működött, hogy hát volt 5 vagy 6 darab nagy játék kiadás, de ezek több év alatt, tehát ez nem úgy, hogy minden hónapban kijött egy új expansion. Ilyen DLC. Igen, DLC, de DLC volt, mert ugye külön játék volt mindegyik, és külön is játszhattad őket, tehát hogyha nem volt meg az összes részed, akkor is mindegyik részével külön-külön tudtál játszani. Hát ez elég baráti, akárhogy is. Ja, mizzi. Elég baráti, és most arra vagyok kíváncsi, mert pont most van szó róla, hogy a kettőhöz, tehát ugye a Guild Wars 2 az még csak pár éves, nem tudom, ilyen 1-2 éves kb. És most van róla szó, hogy kijön hozzá az első nagy kieg, ami hát Expansion néven. Azt néztem én is, a trailerét is, meg minden, igen. De szerintem azért volt most ennyire olcsó, tehát üzleti megfontolásból, hogy ugye most sokan megveszik, sokan eladják a lelküket, és igen, akkor és a kiegészítőt utána úgy is megveszik, mert tényleg igen, valószínűleg, mert ugye a legelején még azt ígérték, hogy a kieg az tulajdonképpen csak úgy fog jönni a játékhoz, tehát hogy ezt majd nem kell külön megvenni. És most úgy látszik, hogy mégiscsak az lesz az üzleti modell, ami már az egynél is nagyon jól bevált, hogy kiadnak egy teljes áru kieget, és akkor azt meg tudod venni, de külön-külön játszható mind a két játék, legalábbis ez a tippem. Hát szerintem ugyanazt próbálják csinálni, mint a Valve, ugye csak annyi különbséggel, hogy ők nem külön játékként adják el. Tehát, hogy például ez olyan volt, mint a Left 4 Dead, meg a Left 4 Dead 2. Igen, ugyanaz igen. Volt, mind a kettőt imádod, és mind a kettőt megvetted, és tehát ugyanezt csinálja most a kiadó. Igen, meg ők is felfedezték a mikrotranszakciók világát, tehát a játékban ugye minden szart meg tudsz vásárolni eredetileg. Igen, mondjuk azt szeretem, hogy nem vagy ráerőszakolva. És na, viszont igen, szeretem. Tehát viszont tehát, abszolút nem vagy ráerőszakolva. Általában csak az olyan itemekért kérnek effektív ténylegesen pénzt, ami olyan, hogy ilyen csili-vili fasság, csili-vili baromság, bocsánat. Igen, hogy igen, jól néz ki, de nem tud sokkal többet, igen, mint az igen, általános. Tehát, igen, és ugyanakkor ugye ingén pénzért is meg tudod venni, csak sokkal többe kerül úgy. Igen, tehát az a poén, hogy ugye úgy próbálták balanszolni, hogy jó híre is legyen a játéknak, ezért különösen pacsi, mert erre mostanában már szinte senki nem figyel. Tehát mindenki ugye egyik kampanitől se hallod azt, hogy milyen jól csinálták, tudod? Tehát maximum a PD kezdte úgy, de aztán most jön ki hozzá a 46. darab DLC. És, az a szimpatik... Ja, bocs. Ja, nem, csak ennyi, nem, hogy, nem tudtam, hogy hol van vége. De igen, de egyébként tehát pont azt akartam mondani, hogy rohadtul szimpatikus, hogy nem vagy rá erőszakolva a mikrotranszakciókra, sőt, ha effektíve játszol vele, akkor nagyon nem is kell. Alex, te még jött most egy... azt hiszed, hogy nem vagy rá erőszakolva, jött vagy nincs rá erőszakolva. De miért jöttek a rendőrök, ezt megkérdezhetem? Vagy eladtam a lelkem is, csak ennyit beszélhettem ma, tudod, így benne van a szemben. Nem, a rezgő üzenet azért jött, mert sajnos nem tudom kikapcsolni a telefonomat, mert ügyeletes vagyok ma. Ja, de úgy hangzott, mint egy ilyen kis dudai. Nem, ez csak simán rezgett az asztalon a telefon. Ti nem úgy hallottátok amúgy? Nem. Egyébként most én így nézek róla közben gameplayeket, mondom én egy másodpercet nem láttam eddig belőle, és hát igazából ez se nem olyan hű, de nagyon szép, legalábbis ebből a videóból, amit nézek. Azok mondjuk ezek a hatalmas nagy monsterek, ezek mondjuk tényleg elég impresszívek, de hogy amúgy ilyen jobb klik, vagy bal klik, balak, tehát hogy körülbelül ennek tűnik az egész játék, tehát mitől jó? Tehát elsősorban valamiért, amit én sem tudok, de hogy valamiért nem tudom lerakni, amit nem tudok, viszont elméletileg, amiről én még nem tudok, mert nem tudom még kipróbálni, amíg nem vagyok 22-es, de hogy a PvP az nagyon durva benne, meg ezek a dungeonök, meg az ilyen dolgok, amiket lehet együtt játszani. Két dolog. Ennek volt egy első része, igazából azért is nagyon szimpatikus maga a játék, mert képes volt szakítani azzal az alapkoncepcióval, amit régen felállított. Ugye az egy az nem volt open world játék olyan szempontból, hogy nem volt annyira open world, mint mondjuk a WoW, hogy akárhova mentél, ugye találkoztál másik playerekkel. A réginek a koncepciója az volt, hogy csak a nagyvárosokban találkozol a többi játékossal, és utána partik, 8-as partik, meg a durvább helyeken 12-es partik instanszelt világukba mennek. Tehát gyakorlatilag, ha partiddal kimész a városból, vagy bemész egy dungeonbe, akkor onnantól kezdve ti egy külön instanszbe vagytok, tehát senkivel nem találkoztok, csak a monsztákkal. Viszont a kettőben ugye ez, hát úgymond a Bobból lopták ezt a koncepciót, hogy akkor mindenki egy nagyon nagy világ része, persze itt is vannak nyilván szerverek, de nem olyan, hogyha te az egyik szerveren vagy, akkor ugye a többi szervert nem látod, hanem ugye a szerverek is, meg a gördök is látják egymást. És tulajdonképpen a quest rendszer teljesen felváltotta ez a dinamikus event rendszer, ami hát olyan, hogy van... Ami zseniális. Ami zseniális, igen. Borzasztóan jó. Tehát ugye van, persze van main storyline, meg van egy questline, amit neked is végig kell játszani, de ez nem olyan, hogy rád van erőltetve, tehát nem az az idegesítő dolog, érted, hogy Jaj, hogy most föl kell grindolnom magamat 30-asra, hogy tudjam folytatni a primary quest-t. Mint egyébként. Tehát nem egy Destiny mondjuk. Igen, mint egyébként a Destiny-ben, ahol nem tudunk elkezdeni játszani, mert hogy össze-vissza kell lövöldözni randomra. Az egyes pályára lőni, igen. Igen. Tehát, hogy... igen, és igen. Úgy van megcsinálva, ugye, hogy a területeken, tehát hogy ne legyen semmi OP, meg senki OP, ugye a területeken megvan adva a maximum szint, és ha nagyobb szintű játékos jön be a kisebb szintű területre, akkor downscale-el. Tehát akkor ugye a nagyobb szintű játékost is lehúzza. Igen, tehát ha mit tudom én, van egy 5-ös szint, akkor ha bejön a 80-as, akkor ő is 6-os lehet maximum. Tehát, hogy... Aha, az jó, és ami nagyon megdobja, ez tényleg ez a dinamikus event rendszer, hogy van egy nagy meped mondjuk, és... azon vannak helyi eventek, amik csak ilyen lokál kis izék, lokál kis cuccok, amiket meg kell oldanod, és akkor örülsz, hogyha meglát, meg hogyha megöltek, akkor annyira nem örülsz, tök mindegy. Ez főleg rád, meg ott a mikrokörnyezetre van hatással. Aztán vannak group eventek, amik már a nagyobb szólamú dolgok. Nem véletlenül hívják őket group eventnek, mert egyedül nem nagyon tudod megcsinálni. De csak körülbelül egy pár ilyen ba meg és hasonló szavak. Igen, tehát meg lehet csinálni. Tehát... Hát ízjelre, mert hát hogy megy oda? Igen, tehát ez olyan dolog, hogy egy várbörtön alagút rendszerén valószínűleg én is át tudnék menni, de azért néha káromkodnék, mert ez ugyanaz. És vannak az úgynevezett word eventek, amik tényleg ezek az über nagy bitang nagy bosszok, és ahhoz tényleg nagyon sokan kellenek, hogy ugye meg lehessen őket ölni. És akkor ezen kívül vannak még a dungeonok, tehát az egy teljesen más dolog. De ami rohadtul tetszik, hogy mész, mert mondjuk el kéne jutnod, tehát én azt vettem észre, hogy a játék gyakorlatilag ilyen Skyrim-szerűen működik, tehát van egy waypoint, ami mondjuk tőlem 20 méterre van jobbra. Oda szeretnék elmenni, és egy körülbelül egy másfél órával később azt veszem észre, hogy nem is azon a területen vagyok, ahol elindultam a 20 méterrel arrébra, mert hogy jött egy event, aztán egy ilyen szívevent, aztán egy ilyen szírszar, és egyszerűen azt sem tudom, mi a szar történik, csak már azt veszem észre, hogy nem ott vagyok, ahonnan elindultam, de így teljesen a map másik végén. Tehát, hogy ilyen megállás nélkül jönnek a dolgok, és ez annyira bejött, tehát mondom, úristen, hát hol a többi játék? Tényleg ez van, és ugye ennek, tehát ez mondjuk a jobbik oldala, hogy ugye mindig van egy event, és akkor lehet menni, meg gyakorlatilag ugye, ha nem csináltad már 200-szor végig ugyanazt az eventet, addig nem unalmas a játék. Viszont hát vannak ugye olyan negatív oldalai, ami az átlagos player meg tudja őríteni. Például ilyen az, hogy nem szabad ott hagyni a karakteredet sehol. Igen, mert azt nem mondjuk, azt tényleg karakteredet. Tehát akkor... egyszer altabozok, visszajövök, és azt írja, hogy meghaltam. Tehát igen, nem tudok sehol sem menni ilyenkor. Tehát... Igen, tehát ez olyan, hogy megállsz egy ilyen domboldalba, hogy jaj, milyen békés, milyen szép a kilátás, elolvasom a híreket, mire visszaérsz addigra 40 kentaur táncol a hulládon. Tehát ilyeneket sajnos nem lehet. A poén az egészben, hogy az egy dolog, hogyha ott hagyod, akkor meghalsz, de hogyha például eltévedsz, akkor anélkül is meghalsz, hogy ott hagynád. Tehát nagyon nehezen tudsz visszajutni, mert hogyha próbálsz, itt is van ilyen fast travel, hogy ilyen waypointokra el tudsz menni nagyon gyorsan, tudod, hogy ne kelljen sétálni egyfolytába. De hogyha közben ütnek, akkor nem tudsz. Igen. Tehát utána meg csak így beleragadsz egy ilyen folyamatos spirálba, hogy ütnek és nem tudsz elvenni, meghalsz. Ütnek, nem tudsz elvenni, meghalsz, tudod? Akkor így igen, de mondjuk ha halott vagy, tehát hogyha már teljesen halott vagy, mert ugye a halottságnak is van két változata, van ez a downed változat, akkor csak lefekszel, de még nem haltál meg, akkor még ha nagyon 0 HP-s az enemy, érdemes küzdeni, mert ha megölted, akkor fölkelsz. Viszont ugye van a teljesen halott állapot, ahol csak a többi player tud téged fölszedni, illetve kasztrava ellen el tudsz menni onnan, ahol vagy. Igen, viszont valóban, ha ütnek és kombatba vagy, akkor nem tudsz közbe sehova menni. Igen, tehát, és ha egy ilyen, mit tudom én, egy nagyobb szintű, tehát egy ilyen 60-as, 70-es szinten eltévedsz, és így megvernek 50-szer, akkor általában így bele kell spannolni egy ilyen level 5-ös szintbe, és akkor ott agyonverni mindenkit, hogy kicsit jobban érez magad. Igen, viszont... Viszont nem is a PvP, tehát ugye mondtad, Alex, hogy a PvP része az ugye nagyon állat a játéknak. Azt is több feleszették, tehát van ugye a sima sima arénás öldöklés hülye gyerek, nyomom az egyes gombot, és mindenkit agyonverek a kalapáccsal szintű ez játék. A Destiny-féle multiplayer, igen? Igen, és akkor van ugye a Structure PvP, ami már ilyen, igen, ami már ilyen team aréna szinten megy. Tehát ott ugye csapatok játszanak csapatok ellen, az már egy fokkal jobb, meg több köze van a PvP-hez. Aztán van a GVG, ugye a Guild vs Guild, az... vagy Versus, na, tehát Versus. Tehát, hogy ne legyen ennyire fájdalmas, igen, ott már lehetnek többen. És akkor ami abszolút, az szerintem a Lineage-ből öröklődött az a fajta PvP, ami ez a World Wavered. És akkor annak is van több árnyalata, a szürke 50 árnyalata, de ember itt csak három árnyalat van, kék, zöld, meg piros, és akkor mindenki van egy oldalon, és akkor ez a Capture the Flag jellegű játék megy. Viszont ezt a Capture the Flag-et, ezt mondjuk 200 játékos a 200 ellen játsza, és az már úgy elég vicces. Srácok, nekem annyi a kérdés. Azt a mindenet, hogy meddig tudtok még ezen kívül erről beszélni? Igen, tehát, hogy nagyon durván rákattantatok, én úgy érzem. Én teljesen, tehát hogy én így nem láttam az utóbbi pár napomat, tehát így nézem így. Hát itt ez a videó, meg kéne vágni. Hopp, egy event, tudod? Gyakorlatilag nem tudom, tehát egy kicsit abba hagyom most. Én nem tudom, tehát én nagyon nem szeretem az MMO-kat, én nagyon nem szeretem a third person se, tehát nekem mindig ez az FPS, hogy mit tudom én, és így, az mint mikor játszottam a legelső open world játékommal, tudod, és így, oh! És így, hú! És így rájössz, hogy miért játszik. Kitalálom, Minecraft? Ez elég behúzós a játék egyébként, ez tényleg gond. Tehát igen, tehát benne, hogy bizonyos szinten függőséget okoz. Van egy kérdés, most már értem, hogy miért játszanak milliók ezzel a... Tehát, hogy az sok ázsiai, tudod, most nem akarok átlanosítani, de mikor így az esport rendezvényen, tudod, így non-stop megy ez, mint ahogy a Csés bajnokságokon is, tudod, tehát... És a Csés sem értem, hogy játszák. Ultimate Gamer Team kérdezi, hogy megéri-e a Guild Wars 2, akkor szerinte? Balázs, én arra... Magas labda. Én arra helyezkedem, hogy nem. Mert hogy semmi nem éri meg azt az időt, amit erre rászánsz. Tehát, nem, hogy... figyelj, két ára van. Van egy olyan ára, amit a pénztárcádból fizetsz ki, meg a lelked. Tehát, hogy ha egyiket se szeretnéd, ha egyik se fontos, akkor így igazából persze. Tehát én véletlenül eladtam. Mondjuk én nem tudtam, mire vállalkozom. Igen, tulajdonképpen azt gondolom, hogy itt múltkor ugye chase-tünk, és ugye Steam egy gonosz dolog. Egy nagyon-nagyon gonosz dolog, mert mindig az orrod alá dörgöl, hogy mennyit foglalkoztál az adott játékkal, és amikor egy chase-re ránéztem, és ott vagy 560 óra, és még nem is látszik, akkor felteszem a kérdést, hogy hát ennyi idő alatt megtanulhattam volna a pandzsábi csattogós nyelven is, maláj dialektussal, és sokkal kevesebbet anyáztál volna, nem? Tehát... Hát az nem biztos, de hogy több értelme lett volna, az tuti. Szóval hát, ennyi volt már a függősarok. Nem, ennyi volt már a podcast. Sziasztok! De most nincs, hogy elmondtad egyébként ezt az 560 órát, egyébként megértem, hogy nekem miért szoktak mindig kiakadni, hogy 48 órával hogy merek lelőni valakit. A jó, de neked az 1.6-ban meg van 1500, tehát jó, hogy... Igen, nekem az 1.6-ban meg mondjuk volt 100 max. Lali? De egyébként van egy kis fun factem a Guild Wars-szal kapcsolatban. Én például játszottam az első részével, és egy idő múlva abba hagytam, mert úgy döntöttem, hogy nekem van életem, nincs rá szükségem. Tehát azt, hogy mennyire rácsorodtak már az első részére, és számomra teljesen nonsens és hihetetlen volt. És akkor fogadtam meg, hogy MMO-val nem fogok játszani, mert egyszerűen nincs értelme. Tehát csak akkor ad élményt, amikor belepakolsz egy talicska időt, de igazából, hogyha nem pakolsz bele annyi időt, akkor nem is ad élményt, de el is megy az idő. Az a baj, hogy szerintem ez azért másabb, mert belepakoltam, mit tudom én, most összesen egy ilyen 6-8 óra körül, tehát tényleg nem játszottam annyira sokat. Na, Alex, őszintén. Hány órát pakoltál? Jó, legyen 10 maximum. Mennyit? Legyen 10 maximum. De tényleg, tehát legyen ott vagyok a legelején a játéknak, ha ott vagyok a legelején, és tökre élvezem. Tehát, hogy... és baromira élvezem, tehát nem érzem azt, hogy nekem ezzel most évekig kéne játszanom ahhoz, hogy végre teljesen tudjam élvezni. Pont még azért nem, játszom Alex, vele. Még nem. Mert amúgy most, ha nem nyújtana örömet, akkor nem játszanék vele. Tehát én nem vagyok ez a mazoista játékos. Tehát én nem véletlenül töröltem már le a Counter-Strike-ot 4-szer. Tehát... Én a LOL-al vagyok így, hogy én 2-szer töröltem le, egyszer 2 éve, akkor egy évig föl se raktam, és 3 hónapja. És ezzel én úgy voltam, hogy ez tehát én letörlöm, gyűlölöm, utálom, és egy rettentő jó játék. És egy rettentő jó játék. Invellek. Tehát, hogy így... Ja, Marci, dob már az Invellet. Ez akkor ilyen nagy megjátszás. Nem, nekem nincs is fönn most már alól két hónapja, azt hiszem, és nem is lesz, mert hogy, hogy annyira... nekem is négyszer. Nem tudom bepecselni, érted? Itt vagyok. Nem egyébként, tehát tényleg nem. Én nyilván most, ha itt tudom, én 12 éves lennék, akkor azt mondanám, hogy hát most végül is tök mindegy. De egyébként még akkor sem mindegy, de hogy nyilván több időd van, meg jobban belefér, de így minden idősebb vagy annál kevesebb időd van, és annál jobban jössz rá, hogy egyszerűen nem éri meg bizonyos dolgokba sok időt belepazarolni, mert van az ember életének egy hossza, ami véges, és azon belül ugye szakaszokra van osztva, és nyilván megvan az ideje annak, amikor az ember játszon, megvan az ideje, amikor tanuljon, tehát mindenek megvan a maga ideje is. Nyilván most nem akarok képmutatoskodni, szoktam én is játszani, de mondjuk ez az életemből egy héten körülbelül most már egy-két órát veszel. Előtte meg mondjuk napi két órát. Ezt akartam amúgy mondani, hogy ez most szerintem nem akkora nagy cucc, hogy itt az ember, mit tudom én, egy este, mikor már úgyis mindegy, érted, és már feküdnél le lassan, akkor egy másfél-két órát itt elnyomogatja, vagy amikor van szabad ideje. Tehát most szerintem, hogyha nem viszi az ember túlzásba, mert azért ilyen is előfordul, ugye vannak, nem nagyon érzékeny ez a függőség, de ez lehet mondjuk játékgép függőség is, ahol ugye a pénzedet játszod, elérted? Bármi, hogy, persze, hogy de ez is mindennel mérsékeltem, de szerintem ameddig az ember élvezi és nem kóros, vagy nem túlzott, vagy ilyesmi, addig nincs vele nagy baj. Szerintem. Figyelj, az a baj, hogy a függő nem tudja, hogy mikor függő. De most, tehát, hogy most elkezdtek engem baszogatni, azt van benne 10 órám maximum. Mennyi? Nem, de mondjuk a csébe hány eurót. Most vettem meg egy napja, a 2 maximum. A jó a cséről nem beszél. Tehát azért ez gonosz volt felhozni a Counter-Strike-ot, miért mennyi lehet? Jó, ez tényleg. Nincs sok órám benne, mint 400 kb. Figyelj, én egyébként, Alex, nem azt mondom, hogy nem lehet valamiben belepakolni ennyit, mert az embernek szüksége van. Az ember egy olyan lény, akinek szüksége van kikapcsolódásra, és nem lehet ezt így mérlegre rakni, hogy hú, ma ennyit, és hű, ma annyit. Nyilván lényegre lehet, de most akkor felesleges. Tehát így nem lehet én, hogy állandóan mindent a kis naptáradba írogatsz. Én legalábbis nem tudok. Szerintem addig, amíg jól esik, és nem káros vagy, nincs belőle bajod, vagy nem megy a családodra, meg a pénzedre, meg a lakásodra. Meg figyelj, meg én azt akarom csak mondani, hogy például ha én, mit tudom én, most 10x éves lennék, és sok 10x éves hallgat bennünket, én például biztos, én tanulnék, és nem kábítószereznék. Nem, én biztos, hogy azt javasolnám, hogy mondjuk megnézném azt, hogy az utóbbi időben mennyit toltam bele például a csébe, és azt látnám mondjuk ott mellett, hogy 540 óra, és fölmennék mondjuk egy angol fórumra, és nem érteném, hogy miről van szó, csak nagy vonalakban, akkor elhatároznám, hogy oké, most napi egy óra csé, és napi egy óra angol. Mert ugye csébe csak oroszul tudsz megtanulni. Érted? Tehát, hogy akkor viszont azt mondanám, viszont ha a sulitba orosz tanítanak, akkor igazából tök jó. Tehát, igen. Akkor köszönjük, hogy kellene a EVP. Igen. És akkor elnézést, felelni szeretnék, de olyan kérdéseket tegyen már fel, hogy hol van az AVP, de noob vagy, gyere már a bomba, hol a bomba, hülye gyerek. Igen. Ami ugye fontos, hogy állási interjúra leültetnek, és akkor parancsoljon, akkor most oroszul beszélgetnénk, oké, rendben, és így, mit tudom, föltenni, nem tudok oroszul, mit tudom én, így iszod a bisztrá, és így izé... vagy egy orosz mondatot tudok, Szászkóznásztvenő, így ott rabolt egy. És így... Az mit jelent egyébként? A földmunkagépek mennek dolgozni. És... ez olyan, mint mikor már nem tudom kimondani, hogy franciául egy mondatot tud, az, hogy én nagyon jól ismerem Nigra Nögrant. Tehát, hogy ezzel el lehet helyezkedni, nem? Ennek van egy sztória, ilyen rapperek voltunk, 14 évesen is, ilyen nagyon kemény arcok voltunk, idézőjel bezár, legalábbis azt hittük magunkról, és így a haveromnak a faterja Oroszországban is építőmérnök volt, és tudott oroszul, és akkor így nagyon kemények akartunk lenni, amikor lemegyünk a diszkóba, és így mondtuk neki, hogy tanítson meg valami orosz mondatot, és de hát mit, én csak szakmai oroszt ér, nem baj, bármit. És akkor ugye elmondja ezt hogy Sasko znastvenő idiót rabotaj. És akkor így, ez nagyon, ez mit jelent? Földmunkagépek mennek dolgozni. Semmi gond. És így megy az utcán. Hé, így is tuda bistra. Sasko znastvenő idiót rabotaj. Tudod, és akkor ilyen nagyon gangsteresen mondtuk, és így tök elhittük, hogy ilyen, egyébként most az mindenki orosz... azt hiszi, hogy mekkora nagy ukrán izé gangsterek vagyunk. Az orosz egyébként tényleg ezért jó nyelv, mert egy pohár tejet is tudsz úgy kérni, hogy félelmetesen hangozzon. Az igen. Olyan, mint amikor német, de mindenki úgy hangozza, mintha rohadt ideges lenne, tudod? Tehát, hogy... Vagy az a japánnál van, tudod? Igen. A japánnál. Annyira jó az a kis labda, ide dobnád egy pillanatra, hogy én is játszak vele? Wadamodja! Senten ki a vadáson! Előre fáj, hogy neked fogja dobni a labdát, persze. Láttátok az új igen. Apple órát? Marci, vannak dolgok, amiről nehezebb lehet beszélni. Az, amikor megkérdeztem... vagy semmit. Amikor megkérdeztem, az első gondolatom egy növény volt, vágod? Apple óra, az milyen növény? Évelő? Igen, de tényleg. Nem, hogy más egyébként. Nem, almás, bocs. Szóval, hogy elmesem a történetet, tegnap este felhívtam Alexot. Igen, de hallod, ilyenekkel hív engem fel a Marci. Pontosan, mondom, szia Alex, mit csinálsz? Szia Alex, mit csinálsz? Ez itthon vagyok. Nem mondom, király, akarsz röhögni? Azt mondja, akarok. Nem mondom, tök király, most néztem videót, a csám mutatta be, izé, három Apple órát, három fajta lesz. Az egyik az $350, a másik az $500, a harmadik pedig tippelj mennyi. Hát mi van benne? Hát mondom, igazából ugyanaz mind a három, csak az egyik az műanyag, a másik az fém, a harmadik meg arany. Nem mondom, tippelj mennyibe kerül a harmadik. $800? Nem mondom, $10,000. Ment a röhögés, és így... Nem, az első reakció az volt, hogy aha. Aha. Igen, aha. És akkor utána ment a röhögés, és így elkezdtem gondolkozni, hogy tényleg $10,000, és ez tényleg 3 millió forint, és tényleg annyit kérnek egy ugyanolyan óláért, ami a kezeden lesz, és így mész az utcán, egyébként nem tudom, ki mennyire ismeri a történetet, gyorsan dióhéjba, Apple 3 óra, egyik műanyag, másik izé, fém, harmadik arany, a műanyag 350, megnéztétek ezt a konferenciát egyébként? Én az órás részét megnéztem, igen. Ne, igen, és ugye a fém láttam. Az ugye $500 körül van, az arany pedig $10,000, és ezt bejelentették, ugyanaz van belül, és amikor veszel egy iPhone-t, akkor azt tudod mondani a Samsungosnak, aki oda megy hozzád, hogy, és azt mondja neked, hogy de hülye, hogy ilyen drágán vettél telefont, azt tudod neki mondani, jó, de van egy iPhone-om, neked meg csak egy Samsungod van. Na most van egy Apple órád, ami $10,000 kerül, oda megy hozzád az, akinek $350 volt, bejába fájt, oda megy hozzád, hogy de hülye vagy, hogy ilyen drágán vettél órát, akkor mit mondasz? Hiszen ugyanaz nagyon van sok a elbaszható pénzem van. De nem, de ez akkor is. Akkor mit mondasz, hogy de nekem Apple órám van, és ez mondja, a... nekem is. Haver, részeg voltam, jó? Tudod, ez is kellett a pénz. Igen. Nem kellett a pénz. Az a helyzet, hogy én megnéztem ezt, de csak ezt a részt egyébként, a többibe beletekertem, és én úgy ültem le megnézni, hogy elhatároztam, hogy minden androidos előítéletemet félreteszem, és megpróbálom úgy megnézni ezt a keynote-ot, hogy hát mégis, tehát tényleg, mint aki most szállt le erre a bolygóra, és most lát először órát, ilyen okos órát, aztán rájöttem, hogy nem jó, hiszen nem az Apple az első, aki ezt az okos órát piacra dobta, ráadásul én is aktívan hónapok óta okos óra használó vagyok az ellenséges táborból, tehát hogy nem is tudom ugye nyilván úgy nézni, meg hát hülyeség is lenne minden esetre. Akkor mondom, hogy én miket írtam össze, mert én készültem, jelentem. Hoppá. És összeírtam tényleg csak egy pár dolgot, tehát ne gondoljatok semmilyen hosszú dologra, csak egy két A4-est írtam össze. Kettes, két PT-s betű mérettel. Ezt látjátok, ezt, amit Bence ide belinkelt nekünk képet, így a kommentek közé? A $10,000-os Apple óra? Igen. Elég találó. Figyeljetek, mondom az első dolgot. Az első dolog, ami lejött nekem ebből az egészből, Marcit helyesbíteném, nincs műanyag verzió, van egy alumínium házas verzió, aminek műanyag a szíja, tehát ennyiben, igen, igen, tehát ez az egyébként... Az árát is mond. Ez 300 valahány dollártól. 350-től 650-ig. Től is ez méret függő, igen, tehát hogy mekkora a kezed, stb. Mekkora a szí. Van egy tehát saváló, nem saváló, hanem mi ez a, ez a stainless, ez a, tehát rozsdamentes acélból készült változat, ez ha jól emlékszem, akkor ilyen 700 dollártól vagy 800 dollártól és aztán van a, ugye az arany verzió, ami 10.000 dollártól, de azt hiszem, hogy van 17.000 dollár felé is, de ebben nem vagyok biztos. Önmagában én azt gondolom, hogy az alumínium és a fém szíjas órával tulajdonképpen nem tudtuk, tehát nem lepődtem meg. Az Apple mindig szép termékeket, bár itt a széppel egyébként vitatkoznék, de most a szépségről nehéz beszélni. Minőségi alkatrészekből. De minőségi alkatrészből, és azért itt el lehet mondani, hogy sorjamentes, egy fém darabból lézerrel, mindenféle csiszolóval, mint ilyenekkel. Mint a MacBook-ok, meg az iPhone-ok, meg... Tehát igen, ugyanazt igen. hozzák tehát egyébként, ezt... csak órában. Tehát, hogy... Abszolút, tehát anyaghasználatban tényleg első osztályú. Na, gondolom én legalábbis ebből ez jött le, tehát tényleg jól néz ki. Mármint nekem nem tetszik, de nyilvánvalóan minőségre látszik, hogy ez egy minőségi darab. Tehát nem egy milyen műanyag szétesős ennyi, tehát... Hogy... Nem, így van, tehát nem egy vásári semmiféleképpen. Én egyébként megértem a 3-400 dolláros árat egyébként maximum, annál azért többet nem nagyon, de pláne nem a fém esetében, mert azért a fém nem egy ritka anyag a világegyetemben, csak azt hiszem, hogy az univerzum szilárd anyagainak talán a 40%-a, de hogy igen, tehát hogy alapesetben nem egy túl ritka dolog, de minden esetre szép. Akkor ez volt az első, amit minőségi. Felírtam. Tehát minőségi, tehát ránézés a minőségi. Aztán, ami nekem feltűnt, hogy a Tim Cook az egy teljesen alternatív valóságban létezett végig. Meg úgy egyébként szerintem mindig is, de amióta én ismerem, tehát amióta én láttam, konkrétan olyan dolgokat mondott, amik nettó hülyeségek voltak. Tehát például olyat, hogy egy napig bírja. Aztán utána feliratozták, hogy 18 óráig. Tehát, hogy, és aztán ki is javított, hogy hát igen, egy nap mi általában annyit dolgozunk, hogy a 18 óra elég kell, hogy legyen. Oké, én ezt megértem. És ehhez ováció és taps és teljesen megőrülés. Az én órám, ami nem került 400 dollárba, hanem 200 dollárba került, az én órám az folyamatos kijelző világítás mellett is két napot, már elmondtam többször, simán kibír. Ezzel nálam az Apple órája már egyébként teljesen megbukott, mint... Tehát így viszontlátásra kategória. Tehát ez már nálam a viszontlátásra. Nagyon szép meg minden, de nem ékszernek kell. Figyelj, minden. Ha itt egy... Így van. Ha itt egy Apple bejátszott volna egy ilyet, mint mondjuk ugye a MacBooknál, a Pro-nál előtte, hogy azt mondja, hogy gyerekek, ez az óra esetében folyamatos kijelző világítás mellett, mert hogy egyébként nem is világít folyamatosan, úgy tudom, a kijelzője, úgy bírja a 18 órát, folyamatos kijelző világítás mellett 5 nap. Akkor azt mondom, wow! Ez igen, akkor az a már labdába lehet húzni. Ez Apple, na ez innováció, na ez Apple mérnökök ezt jól megcsinálták. Ehelyett kapunk egy olyat, amit a piacon, nemhogy mindenki tud, de annyira lekésték ezt, nem? Nagyon én is azt érzem. Olyan late feelinge van, mert ha mondjuk ez 2 évvel ezelőtt adja ki, akkor teljesen wow, megértem igen. a... Akkor a kínaiak még mindig röhögnek rajta. Az igen. lehet, hogy röhögnek rajta, de legalább azt tudom mondani, hogy wow, ez egyébként ezt a MacBooknál már megcsinálták, hogy ilyen borzasztóan sokáig bírta, ugye, mikor még egyik laptop se bírta ennyire sokáig az aksit is, meg a készenléti időt is. És akkor úgy voltál vele, hogy de hát itt ez már annyira le van késve ez igen. a dolog. Közben egy komment, Kaveri, nálad ez az óra már megbukott. Rájösszellem, az tényleg itt lebeg. Új MacBook. Jó, ez is új MacBook is megbukott az egy darab USB-vel, meg hát az 500 ezer forintjával. Hát na meg mindegy... a... Kevesebb, mint zárával, egy kiló a laptop. Kevesebb, mint egy kiló egy laptop. Jó, mondjuk ezt azért, ez azért emlékeztek? Tehát nem tudom, hogy kinéz Simpsons-t, de volt ilyen. Tehát így már is játszották, így nem tudom mikor, de még egy pár évvel ezelőtti évadban volt, hogy így bementek egy Apple Store-ba, ami Apple Store volt persze, és akkor így volt egy ilyen botra fellógatva az iPhone, és akkor mikor így pörgött kör, vagy a MacBook, és akkor mikor így pörgött körbe, és az szélére ért, akkor eltűnt. Tudod, tehát eltűnt, és utána már csak azt vette észre, hogy már fordul meg itt lapjára, tudod. Tehát, igen, tehát hogy, azt viszont el kell mondani, hogy gyönyörű szép lett az új MacBook, tehát... Csak nem, hogy megvágja valaki... a kezedet, nem? Igen, tehát a... Igen, tehát például fákozni tökéletesen. Nem, egyébként tehát látszik, hogy tényleg erre csak azt lehet mondani, hogy pro minőség. A dizájn meg az anyaghasználat az még mindig prémium. Az prémium teljesen, de nem vennék, tehát pénzt nem adnék ki rá, mert akkor már mert vennék prémium egy... ide-oda. Hát ugye? Akkor vennék egy Asus Zenbookot, az is alumíniumból van, az is ugyanilyen vékony, de van rajta 3.0-as USB, bírja 12 órát, és mondjuk csak izéba kerül 300 ezer forintba, tehát hogy... és Windows fut rajta. És megy rajta a kerbál. És megy rajta a kerbál. Na, és ugyanúgy aktív fűtése van. Passzív fűtése van, bocs. Na mindegy, igazából folytatnám Tim Cook elemzését? Nem is elemzés, ilyen Lomi 11, tudod, elemző videóra visszatértünk. Nekem egy a problémám a fickóval, hogy ő egy ilyen Steve Jobs klón, és nincs is igazán saját személyisége. Nem tudom, de hogy azért nincs... Steve Jobs, tehát én Steve Jobs-ot szerettem, igen. Az előadását. Vicces volt, olyan... Innovatív volt, jó fej is volt, igen. Meg figyelj ő Steve Jobs, tehát szerintem nem volt szükség az Apple-nél egy második Steve Jobs-ra, sokkal jobb lett volna egy valami eredeti fazon, nem ez a... Egy ja, Chris Ballmer. Ja, nem. De például Steve még Ballmer, az is jobb, de komolyan Steve Ballmer, igen. Tehát én egyébként Wozniakot szívesen láttam volna, csak hogy ő nem tud beszélni, nyilván. Tehát, viszont zseniális. Mekkora jó lenne, hogyha izé lenne ott, tudod, mondjuk a Hawking. És akkor tudod, bejönne a székével, és akkor az a Microsoft Voice, tudod, így elkezdi mondani, hogy csináljunk egy órát. Igen. Ez az óra 18, és akkor 18 óráig bírja. De várjál, Alex, ott azért nem hallanál ilyen nevetséges időket, ott akkor szólalna meg az öreg, hogyha azt mondaná, hogy 180 óráig bírja. Igen, és a galaxisból nyeri az erőt. Az energiát, igen. Én kvantummechanikát akartam igen, mondani. Igen, a kvantumszálak között töltődik a súrlódástól. Na, igen, Apple kvazár, ez lenne az ilyen neve. Na mindegy, és akkor Tim Cook ilyeneket, ugye mondta ezt, hogy egy nap 18 óra. Oké, nem tudom, ott lehet Kaliforniában, egyébként a többit végig ájuldozzák na mindegy. És akkor utána ugye hozta a többi, tulajdonképpen ilyen mondatok hagyták el a száját, hogy ez nem ordinary metal. Tehát az ordinary azt hiszem, hogy közönséges, vagy valami ilyesmit jelent. Ez egy másik Solar Systemből van, tehát így elmentek egy másik naprendszerbe is. Igen, tehát mondd már meg nekem, hogy mi a büdös franc különbség van egy fém óra és egy fém óra. Én értem, hogy a fémből tényleg, ha Hattori Hanzo kalapálta is, tegyük fel ezt az összes Apple Watchot, és olyan maga a fém, hogy lelke van, az fém. Tehát ha lenne egy titánból, én azt mondom, nekem volt titán órám, pehelykönnyű, zseniális anyag. Ha titánból lenne, akkor azt mondom, oké, de ez egy fém, vas. Tehát van benne nyilván ötvözet, igen, minden. Nyilván tök elhiszem. Szépen vágták ki belőle, abból az egy kis tömbből, amiből készül, de nagyon szépen van kivágva, de attól még az ugyanaz a fém. Tehát, igen. És akkor ezután rádobja, hogy az Apple először megcsinálta a mágneses töltést az órához. Tehát nem vezeték nélküli töltés, hanem amit egyébként a például a Moto 360 tud, hanem a mágneses nem azt mondják töltést. Direkt ezért, mert tudják, szerintem mindig is tudták, hogy sosem voltak az elsők, de szerintem nem úgy mondta, hogy a saját gyártásuk, tehát hogy először gyártottak most ilyet, nem? Nekem valószínű, igen, mert kínaiak is csináltak már mágneses csatlakozást, ha jól emlékszem. Sőt, valamilyen androidos óra is tudja. vissza fogom még egyszer hallgatni, ebben nem vagyok biztos. Most már nekem, én is kíváncsi vagyok, hogy mi volt reggel, az eventem. Reggel, mondom, reggel hallgattam, én nekem ez volt. Ez a mondat ütötte meg a fülemet, lehet egyébként korán volt, nem értettem teljesen jól. És akkor utána a prezentáció folytatódott egy futó csajjal, aki számomra ismeretlen, ez még önmagában semmit nem jelent, egy futó csaj, akinek... aki Afrikába elment futni, és az egész futás alatt az Apple Watch-ot viselt, és hogy nem teljesen egyből tudta, hogy megváltozott az élete, és ez egy olyan tárgy, amit már soha többé le sem vesz a kezéről. És ennek a csajnak az életét, és a futási sokásait, mert ezért olvashatjuk az Apple-nek a hivatalos oldalán, mert hogy ő lesz az, aki minden egyes mert, hogy edzését, ő, vagy hívjákolni fogja. Ő lesz az arca, így minden egyes edzését, stb. Föl fogja rakni. Egyébként ez szerintem alapvetően jó ötlet is, hiszen ez biztos egy híres futóhölgy. Egyébként azt hiszem, hogy az anyákért, vagy a nőkért futott Afrikában, tehát hogy eleve egy olyan dolog de miatt ment. Ez egy tök is dolog. Tehát... Igen, ez tök jó, meg ez egy érdekes dolog, egy terméket így bevezetni, ezzel nincs is probléma. Csak itt a videó alatt Apple dolog történt ismét. Az óráról egyetlen egy kép, olyan kép, amin csinált is valamit, ott is szaggatott az animáció. Mármint az órán az animáció szaggatott. Onnantól fogva víz, elefánt, naplemente, vörös por, és ezek már oda utólag szerkesztett, hogy hívják, a felvételek igen, voltak. Tehát nem tudtuk meg, hogy ennek a hölgynek miért változott meg az élete attól, hogy az Apple Watch-ot hordta, csak azt tudtuk meg, hogy futok, hő, ha, eshanyat, és sok, ahogy egy kommentelő írta a videó alá, hogy a sok majom meg tapsol rá 10-15 másodpercenként, vagy 10-15 percenként, tulajdonképpen tapsol egy image videóra. És aztán az egészben nekem megfogalmazódott, hogy mind a mellett, hogy ez az óra egyébként abszolút nem nagy vasizdasz, nincs olyan funkciója konkrétan, ami innovatív lenne. Tulajdonképpen a négyszögletes kijelzőn eddig csak kör alakú watchfészeket láttam, aminek nagyon az értelmét sem tudom még, de biztos, hogy megvan. Van belőle 10 000 dolláros aranyverzió, ami a sznopságnak a csúcsa, hiszen akinek van 10 000 dollárja egy órára, az nem vesz föl ilyet, mert abban a körökben ez gáz. Ez tényleg gáz. Maximum annak a kis fia fogja megvenni, aki a diszkóba majd 3 óráig jampizhat vele, amíg le nem ütik egy sikátorba. Ha már ilyenekről beszélsz, lehet, hogy a futónő is csak azért futott Afrikában, mert ha megállt volna, akkor megeszik. Szóval... De hogy érted, és fölmentem az iMagazinra, hogy elolvassam, hogy milyen nyálcsorgatós posztot írtak az óráról. Egész meglepő volt, hogy abszolút a tényeket írták le. Hát meg erre mit tudsz mondani? Ebből azt szűrtem le, hogy nem voltak elájulva, igen. Tehát, hogy ellenben a MacBookra viszont full ajnározás ment, és azt viszont ott meg is értettem. Tehát az egy tényleg egy nagyon jó termék. Drága, ez van. Valakinek van rá pénze, valaki nem. De hogy ez az óra nekem volt csalódás. Tehát én kértem elnézést a végén, hogy nem volt egy olyan innovatív dolog benne, tehát most már valaki menjen oda és rázza föl, megmondom miért. Nem vennék Apple órát, de úgy örülnék, ha most az LG-nél, meg ugye nekem LG órám van, okos órámhoz, LG-nél most vérszemet kaptak volna, és azt mondják, hogy gyerekek, nekünk is ugyanezzel vagy valami ilyesmivel ki kell jönnünk. De helyette azt csinálja most az LG, hátradől, és azt mondja, gyerekek, mi ezt egy éve megcsináltuk, jobban. Tehát én úgy gondolom, hogy ez kapufa teljesen. Igen, és tudjátok, hogy mióta nem Steve Jobs nyomatja ezt az egész Apple vállalatot, azóta így megy lefele, nem? Tehát ti nem vettétek észre? Tehát mintha valami nem stimmelne. Annyira nincsenek olyan innovációs dolgaik egyébként. Tényleg. Igen, inkább a szép jó, tehát a szép, könnyen eladható dolgokra mennek rá, mivel nincs gond, de amit az Apple-től megszoktunk, és már mindenki elvárt, tehát ők a saját magukat kergették bele ebbe a csapdába. Ugye ők mindig mindent úgy adtak el, hogy ami a világon először, és mi így, és mi úgy, és mi amúgy. Most megtörni látszik az én szememben, de nem vagyok szakértő hozzáteszem, csak mint teljesen átlagos user és felhasználó és vásárló. És elég sok Apple fanatikustól ezt visszahallom, tehát valószínűleg nem én hülyültem meg. Hát, egyébként Kicsit én is hasonló gondolatmenetem vagyok, mint te, talán még annyi, hogy azért most így az órák irányában persze nyitott az Apple, és ez nekik a legelső generációjuk, szóval lehet, hogy az LG-nek ez már a 3.-4. órája, és most ők így bepróbálkoztak, hát hogy hal így megjelentünk. Késve, nem? Tehát, hogy így... Persze, hogy el vannak késve, a VR-nál is el vannak késve, de gondolj bele, a Microsoft is el van késve, például a VR-nál, és ott már azért nagyon sok a Valve, meg ez, meg Amaz, az Oculus, már nagyon régóta fejleszti, és most jött a Samsung, hogy szevasztok gyerekek, jók a fejlesztések, meg minden, úgy tetszik is, amit csináltok, csak úgy mi lenne, hogyha mi lennénk az elsők, akik kidobnánk így development kit helyett egy eredeti, hogy hívják ott, még nem is eredeti, hanem egy full version-t, és már az boltba raknánk, és akkor megcsinálta a Gear VR-t ugye a Note 4-hez egyből. Lali, erről te tudnád többet, mert te vagy az ilyen VR-os dolgot tapasztaltam. Hát persze, aki 120 FPS-t akar egy PS4-en, igaz? A 30-at alig bírja szegény. Igen. De azért de a 120-at azért meglövik. Azt egyébként meg kell hagyni, hogy a Microsoft azért nagyon ügyesen gondolkozik, mert nem ugyanazt az utat próbálja meg bejárni, mint a többiek. Így van. De meg nem is nyitnak amúgy most még a VR felé, és mindannyian pont tudjuk, hogy amint valaki ott eldugottba biztos, hogy foglalkozik a VR részleggel a Microsoftnál, de most nem. Egyébként, ami érdekes, hogy az MS nagyon sok olyan dolgot csinál, amiről nem is tudunk, meg nincs is kidobva a köztudatba. Nem tudom, még talán egy fél éve volt az akciókamerás videójuk, azt nem tudom, Lali, te talán láttad. Megvan? Most így hirtelen még nincsen, de hát az a lényeg, hogy egy kamera, ez egy kamerát körbevisznek valahogy, de nem kötött pályán, hanem mit tudom én, valaki megfogja szépen és kézbe fölviszi, és az alkalmazás, amit a Microsoft fejlesztett ehhez, az kirenderel egy olyan kamera képet gyakorlatilag ebből az egészből, mintha egy fix pályán mozogna ez az egész. Igen, ugyanaz, mint amit az Apple telefonokon ez a... nem tudom, hogy hívják, ilyen timelapse jellegű videót csinál. Timelapse jellegű videót csinál, igen, és teljesen jó lesz az egész. És nem ugrik be, hogy mi a címe. Nem ugrik be nekem se, hogy minek hívják, de... És az volt a durva, hogy a Microsoft az így kirakta, hogy na, nézzétek, ezzel szórakoztunk az elmúlt fél évben, ezt teszelgettük, ezt tökéletesítettük, és kb. 2 hónap múlva az Instagram meg kiadta az Apple termékekre, hogy mi meg megcsináltuk az Apple termékekre. De ugye nem az a nagy tűz, hogy valahol valaki megcsinálja, megvan az ötlet, és akkor te azt újra kreálod és megírod valamilyen eszközre, hanem ezt az egészet kitalálni. Tehát itt jönnek be azok a kis nüanszi dolgok, hogy hiába, ahogy lépek, ugye föl lemozog a kezembe egy kicsit a kamera, meg kicsit remeg minden egyes lépésemnél, tehát hogy nem az a lényeg, hogy az egész kép stabil legyen, hanem hogy ezek mondjuk ki legyenek automatikusan szűrve, de ezekbe is található olyan képi információ, ami jó lenne, hogyha megjelenne, és ezeket hogyan ügyeskedem bele a végtermékbe. Tehát itt ezeket az apróságokat kitalálni, ez a nagy dolog. És hogyha látsz egy működő verziót, akkor a sokkal könnyebb lekoppintani. Nézzétek meg a kínaiak, mit csinálnak. Európai autószalonban körbefotózták az összes autót az elmúlt, nem tudom, 10-12 évben. Most megcsinálták. Most meg nézzétek meg a legújabb Kiát, hogy néz ki. Igen. Yeah. És jól néz ki, tehát, hogy rájöttél, és azt mondod, hogy wow. Igen, én is és... ültem egy ilyen terepjáróba is, és nem tudtam, hogy milyen autó, és így csak azt láttam, hogy egy oltári nagy ilyen terepjáró, de ilyen igazi, mint valami baromi nagy Volvo, tudod, ilyen széles hátulja, eleje, hangtalan annak ellenére, tudod, a dízelmotort így tek-tek-tek-tek-tek, nagyon picit hallod, beülök, besüppedek a fotelbe, érted, nem is kell biztonsági öv, mert kicuppanni is alig lehet belőle, belül minden gyönyörű, dizájnos minden, és mondom, de szuper autó, de mondom, ennyibe kerül egy ilyen kocsi, 30-40 millió, tudod, ez volt az érzésem, azt mondja, nem, hanem 5, na mi van? Miért mondom, milyen autó ez? SsangYong. Mondom, igen. Az mi. És Mercedes motor van benne, meg mit tudom én. És tudjátok, hogy mi a durva? A SsangYong azt csinálta, hogy a BMW-nek a levetett présnyomó gépeit megvette, és a két generációval az előtti BMW-nek a dizájnját ez egy az egybe lekoppintotta ezzel. Wow. Jó, csak ezt mondjuk az európai piacon nem nagyon tudja eladni, meg mondjuk a SsangYong azért legendásan híres volt arról, hogy tehát az európai szemnek nagyon ocsmány undorító és formátlan terepjárót. Jó, hát kinyitottad a BMW kinézetű terepjárót, ami kívülről még úgy nézett ki, mint egy 6 éves vagy 5 éves BMW, ugyanaz volt a formavilága, viszont belül funérlemez volt a vasladácsavarozva. Teljesen, meg ugye az is legendás az ilyen kínai autókról, hogy a törésteszteken nem nagyon mentek át. Most már ez is változott, tehát most már meg lehet nézni, van olyan kínai koncern által gyártott. Most már valannyit nézzük, hogy átemberik. Igen, tehát van olyan kínai van olyan kínai koncern által gyártott autó, ami 5 csillagos ADAC töréstesztet produkált. Ez mondjuk 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. A másik meg, hogy ugye pont ez, hogy a kínai dolgoknak a legnagyobb gyengesége sokáig a minőség volt, tehát tudhatod, hogy ami kínai, az valószínűleg szar is lesz. Most ez olyan irányba változik, hogy ha már a Kia-ról beszéltetek, akkor a Kia az egyik olyan kínai gyártó, vagy hát nem is, szerintem a Kia az nem is kínai, hanem inkább koreai. Koreai, de hogy 9 év gari, vagy valami ilyesmi. De 9, igen, 9 meg 10 év garikat ad az autókra, és azért hát rajta kívül ezt nem nagyon csinálják a nagyobb márkák se. Tehát és ugye szép autókat is gyártanak. Igen, tehát mondjuk egy BMW X6-ra nem nagyon kapsz a 10 éves garanciát. Maximum 5 kilométer garanciával együtt. Hát azért Balázs, te főleg nem, maradjunk egyben. Nem lehet kihagyni, igen. Olyan magasra reppent az. De egyébként, ha megnézitek, azt hiszem most a Volvo is éppen kínai tulajdonban van, talán a Gigli tulajdonában van maga az egész Volvo cég. És a mostani XC90-re így azt mondták, hogy az így a jövőnek a városi terepjárója. Igen, és egyébként nem csodálkoznék. Minden teszten ajnározták az autót. Tehát nem olvastam róla olyan tesztet, amiben leírtak volna bármit, hogy hát ez nem sikerült olyan jól. Igen, és nem csodálkoznék, hogyha a Geely az egy év múlva a 3-4 csillagos töréstesztekről a Volvo szintjére emelkedne. Hát jó. Hiszen nem voltak idióták, nem véletlenül vették meg a Volvót. Véletlenül megvettem a Volvo-t. Éppként kérdezik, hogy miért gyűlölöm ennyire az Apple-t, én egyáltalán nem gyűlölöm. Tehát nekem volt Apple termékem, nem nekem tudom. Nekem van is, attól még egyébként azt gondolom, hogy ez az óra, ez nem egy nagy vasszizdasz. Úgy jött le nektek nem, is, hogy... Egyébként nem. Jó, nem. Akkor... Nem, csak kritikus vagy. Hát de szerintem ez... De én az Apple-el is ugyanilyen kritikus vagyok, hát én itt a Marcival igen, tehát én a Samsungot úgy elhordtam, hogy még rendesen össze is vesztem Marcival. Hát mondtam, hogy három, igen. Tehát, igen. Hogy én úgy volt, hogy az életben többet Samsungot nem veszek, aztán a Lali megmutatta a Note 3-át, és így megvettem, és így azóta pont minden nap rácsodálkozok, hogy ez mennyire jó telefon. Úgyhogy... Ami a legkirályabb, nem? Mikor így tök véletlenül, tökre, így csak így döntesz egyet, hogy tudod mit? Veszek egy ilyet, tudod, és így rácsodálkozok, úgyhogy... Igen. Nektek amúgy milyen ilyen cuccotok van, ha van? Így a többieknek mondom, hogy amire így rácsodálkoztok néha, hogy de király, hogy ezt megvettem. Hát ez jó eddig. A poharam. Én a távcsőmmel vagyok így egyébként. Azt hiszem, nálam ez egyértelmű. Igen. Az autót. Igen. Bármelyik autót. Azt törtem. De jó, hogy megvettem. De nem törtem össze. Nem, Balázs, autót, ne viccelj. Már csak a buszokat. Megenyúskodj. Egyébként képzeljétek el, most nézegettem a Razer Nabut. Nem tudom, mennyire ismeritek ezt a terméket. Keresetek rá, nyugodtan. Most kétféle Razer Nabu van. Egy X és egy Razer Nabu. A sima, az X-mentes az még nem jött ki. Viszont másik már igen, az X. Az X az azt tudja, hogy... gyakorlatilag nincs rajta egy kijelző, csak három kis LED, és attól függ, hogy milyen értesítésed, szóval hívás vagy akármire beállíthatod, értesítésed jött, olyan színbe világít. És semmiféle tényleg kijelző, csak rezeg, és villog neked egyet, illetve tudod ugye hangvezérelve, meg a mindenféle ilyen, hogy hívjákokat berakták, szóval ami az életedet nagyon fogja segíteni, hogyha el fogsz járni futni, és nem fogsz a foteledben ülni. Vélemény, hogy jó ez a kijelzőmentes taktika, vagy totál fölösleges? Most már szerintem egy minimális kijelző jó, hogyha van. A Razer viszont van. A Razer viszont... van az, amelyik szerintem úgy normálisan közelíti meg. Tehát ennyi kijelző kell, de ennél több teljesen felesleges. Figyelj, azt azért tegyük hozzá, hogy ez 20 dolcsi egy ilyen, ez a Nabu X. Tehát, a Nabu X, igen, az. Aki 20... viszont egy fitness trackert szeretne magának, annak 20 dolcsiért egy ilyen szerintem... Teljesen jó, és megint is néz ki rosszul. Teljesen korrekt. 100 dollár a Nabu, a kijelzős Nabu is. Ami viszont elég király. Szóval én, hogyha szerintem beruházok én okos órára, amire nem sok esélyt látod, de ha mégis, akkor szerintem a Nabu lesz az. Én ezen gondolkoztam, csak akkor még nem jelent meg, amikor elköteleztem magam. Hivatalosan még most sincs kint, csak az X állítólag. Mert én viszont... most az elmúlt 20 percben azért voltam csinálni, mert annak a szállítási információit néztem, meg ilyenek, és nem találtam hivatalosan. Nekem egy dolog van. Ja, és 5-7 napig bírja az aksia. A Microsoft Band-el voltam én úgy, hogy nagyon tetszett, tök jó meg minden, csak hogy mennyire tudom, milyen hosszan tudom elolvasni az értesítéseket. Tehát, hogy például el tudom-e olvasni az egész e-mailt, vagy a nagy részét, vagy csak el tudok olvasni belőle egy SMS-i karaktert. Szerintem ez a kategória, ez nem arról szól, hogy el tudjál rajta olvasni egy SMS-t, vagy bármit. Nem, ez arról szól, hogy tud, hogy jött egy SMS-ed ettől. De engem idegesíteni, hogy jött egy SMS-em, és nem tudom elolvasni. Akkor hát akkor előveszed szépen a kis telefonodat, és... Akkor majd úgy érzed magad, mint amikor néha elkezdtek beszélgetni a közös Facebook chatben, és be is linkeltem nektek azt a Vine-t, amikor a faszim már arra ébredt, hogy tüdin, tüdin, tüdin, tüdin, és áll az olyan, csak hogy a háttérből tüdin, tüdin, tüdin, tüdin, tüdin, tüdin, és akkor 1% vagy le van merülve, van akkor is, tüdin, tüdin, tüdin. Tehát így, igen, én ezt teljesen átérzem, tehát így, van, hogy csinálnék valamit, hogy van valami, és akkor így érzem, így egyfolytában, így nyomogatja a WhatsApp az üzeneteket, tehát hogy... Ja, ma én is próbáltam aludni, jelezzem, próbáltam, szóval... Az órán? Nem, a... hogy hívjákon, itthon, az ágyamon. Lali, miért kezdted el fel ilyen keresztkérdéseket? Nem értem a logikát benne, érted? Mert láttam utána egy képsort. Ami arról szól, hogy egy papírlapot felveszel az iskolában, hogyha jól látom, az osztályteremben. Igen. Tehát hol aludtál? De az egy jó poén volt, tegyük hozzá. Az jó volt, az feküdt. Én nem maradtam. Kevri kérdezte meg, persze, hogy lemaradtál, mert nem figyelsz. Hát persze, mert itt, mert ha megnyitanám most a WhatsAppot, így legalább 4 millió üzenettel tenne visszábra, és akkor csak így görgetnék egész nap lefele, tudod? Egyszer kell végigolvasni az összeset, és utána szinten tartani a és addigra már írtok ugyanannyit, hogy megint ugyanott fogok tartani, tehát... Soha nem lesz vége. Miért nem nyitod meg a WhatsAppot? Ja, tudom. Ja, mert te ezért nem nyitod meg, igen. Én azt nem tudom, na, én most megnyitottam. Hogy nem olyan nehéz, ja, mondjuk várj, én az órámon szoktam megnézni. Úgy mondjuk. Valaki. Miért nem veszel egy órát, Alex, amúgy? Ezzel nagyon régóta gondolkoztam, hogy azért neked elférne egy óra, és így. Mondjuk egy illemtanóra. Ha. Morális. Nem, hát te azért használod a telefonod is, meg olyan tel is vagy kütyükkel, meg szereted is őket, tehát akkor... De ne rólam van szó? Tehát nem értettem félre. Nem, Alex, te a másik ott a TSN, te a szélső, igen. Nem, az csak mit szólsz egy órához? De hogy nekem így, de nekem minek? Tehát, hogy a telefonom egyfolytában nálam van, tehát, hogy azon bármikor meg tudok nézni bármit. Az, hogy most kelljen még egy kütyű, amit így rárakok a kezemre, és akkor az ott, ne, én az órákért sose voltam amúgy oda, de a normális órákért sem, mert nem tudom, egyrészt zavar, hogy a csuklómon van, másrészt zavar, hogy fémérzékeny vagyok, és átlába az összes órának az alja fém, ami nem 300.000 forint, és attól kiég a bőröm. Ennek arany, tegyük hozzá, arany és 3 millió. és most tehát az, hogy okos óra, tehát a telefonom is okos, tehát én ezzel meg vagyok teljesen. Tehát az órámon az, hogy most kiírja azt, ami kiírja amúgy a telefonom, és amit így annyi, tehát így annyi a mozdulat, hogy nem így az arcom elé emelem a kezem, hanem így először lenyúlok, és a zsebemből az arcom elé emelem a kezem, ez a telefonom. Hát az olyan 90-es évek, igen. Érted, ez olyan, ez olyan 2010-es évek, tudod? Igen. gázra kidolok. De milyen, mert ezt mondanak, jaj, ez olyan 2014. Jó, de tényleg ma pedig, jaj, emlékszel a 2010-es években jöttek ezekkel az okos órákat, de gagyi volt, ott volt a kezén, nem az agyába volt beépítve. De amúgy tényleg, tehát hogy nekem így nem tudom, nekem jó ötlet, meg biztos van akinek hasznos, ti használjátok, én konkrétan nem látok benne nagy potenciát, tehát én nem tudnám mire nagyon használni, tehát engem nem zavar, hogy elő kell vennem a telefonom, mert ilyenkor általában úgy is írok valamit, vagy megnyomok valamit rajta, tehát egy órán meg aztán nem tudok írni, vagy ilyesmi, tehát hogy így. Nekem sokkal jobb érvem van. Na. Nem menne rá a kezemre. Na, jó, ez gagyi volt, inkább is. Csak összetörnéd az autóval együtt, nem? Á, nem. Igen, rámennél egy kocsival, és a kocsi felrobbanna. És az okos óra ugyanúgy lemaradna. És így ott ülnél a 3 millió sorával a kezeden. Figyeljetek, azon gondolkoztam. Igen. Ja, már bocs, hogy így beleszólok, csak én most végigfutott az agyam, hogy neked nincs ilyen, hogy oké, hogy az összes autómat összetörik, meg összetöröm, de hogy egyszer volt egy autóm, ami működött és jó volt. Ilyened nincs? De volt egy olyanom, arra ráborult egy fa, de nem úgy volt. De komolyan, hallod, volt, tehát a legepikebb, figyelj, a legepikebb az egy 2004-es Ford Mondeo volt, és azzal történt, tehát annak két dolog volt, ami meghibásodott rajta, egyszer az elosztófej, egyszer meg a Bendix, és amúgy az autónak semmi baja soha nem volt. Egy hónapos volt, amikor rádőlt egy fa, de úgy dőlt rá, hogy egy teherautó neki ment az ilyen fél... Az ilyen fél... Nem, hanem egy félig ilyen kiszáradt fának a lombkoronáját beakasztotta ügyesen a teherautó dobozába, és hát ő gondolta, hogy majd megoldja erőből, meg is oldotta, és a fát rádöntötte a parkoló autókra, és a legelső parkoló autónak ié volt, na kié. Már ez a sztori, ez benne volt a híradóban is, nem? Mint hogyha hallottam volna valami ilyesmin. Nem. Én is hallottam, hogy kidőltetek egy fát, mert minden, de szerintem az nem az volt, mert láttál ott olyan autót, ami robban, meg lángolt, tehát az nem a Balázsé. Tehát a Balázsé az robban, meg lángolt. Tehát... Meg nem ott van, tudod, a Focus Plusban mindig Balázsnak van egy külön rovata. Külön egy ilyen stúdió, vagy egy stáb követi, tudod, hogy mikor, hol törjék. Tehát ilyen, mint a Győzike, nem? Ez meg a Balázs autója, és akkor úgy indul a Balázs autója. Na jó, hülyeséget, teljesen nagy hülyeséget félretéve, tehát akkor nem volt ilyen autód, ami úgy működött, és soha nem tört össze, és így tudnád mondani, hogy oké, lehet, hogy tiszta balszerencsés ez az egész, de egyszer volt egy autóm, ami nem tört össze. Tudnám mondani, de nem mondom, mert akkor hazudnék. Tehát, hogy egyszer volt egy autód, amit nem te törtél össze, arra rátört egy fa. Igen, abszolút, de ilyen epik, hogy ráadásul éjszaka voltam előtte valahol, és reggel 7-re értem az, és akkor feküdtem le, és 10-kor már keltettek a tűzoltók, hogy ki kéne állni a fa alól. Szerinted milyen feljelzett? Jó. Nem értették, hogy nekem miért fontos, hogy a teher... hogy most másnaposan álmodom. Nem, hanem így, tudod, így nem értették, hogy nekem miért volt fontosabb, hogy a teherautó sofőrje hol van, mint hogy kiálljak a fa alól. És hogy miért van a macséta a kezedbe, igen? Azon filóztam, hogy megnézett valaki a Jerikóból, a Jerikó sorozatból akár egy részt is? Nem, hát nem beszéltük meg, hogy elkezdjük nézni. Én végignéztem. Egészen. Ugye? Tehát, hogy egy szúszra akkor végignézted az összeset. Nem egy szúszra, több részletben, de végignéztem az egészet. Na, akkor srácok, ilyen ez a sorozat. Csak mondom. Tehát, hogy... Tehát, hogyha van egy ilyen felesleges pár napom, amit ki szeretnék dobni, akkor így a Guild Wars nem elég, hogy így egyszerre kell nyomnom egy sorozattal. Hát, aki második képernyős közben. Igen, Alex, ha elég jó vagy a GV2-ben, akkor osztott képernyőn simán lehet a kettőt csinálni. Na mindegy, akkor erről most nem tudunk beszélgetni, viszont Lali, téged kérdezlek, hogy a Google-nek a keynote-ja nem most lesz valamikor egyébként? Mindig az Apple után szokták két nappal. Csak az nem keynote lesz, hanem Google Documents, tudod? Igen, tehát hogy valami izé. Bevallom őszintén, ilyen smiből nem készültem, de az Android 5.1-et azt, mint hogyha tegnap jelentették volna be, vagy ma? Igen, mondjuk az nem annyira nagy, nem annyira dírdúr. Az 5.1, ez már a következő. Egyetlen egy dolgot láttam benne, ami érdekes, hogy az Android mostantól kezdve alapból támogatja a dual SIM-et. Ami azért valljuk be, elég komoly ér mellette. Hatalmas baromság. Értetlenül nagy hülyeség. Nem, nagyon sokan használják. De persze egyébként a kínai telefonok, ami az Airphone, meg a Apple. Oké, Alex, Európában hányan laktak, és Kínában hányan laknak? Igen. Jó, ez most tök mindegy, de hogy... Ne indulj neki a következő üzleti vállalkozásnak. Ezt a dual simet eddig csak a izénél láttuk, az ilyen kínai kopi telefonoknál. A Samsung Galaxy 15, meg a Apple Mi Phone. Tehát ilyen telefonokat láttam. Várjál, Alex, abba gondolj bele, hogy Kínába mennyit adhatott ő el, hogy Európába is megpróbálkozott vele. Egyébként azt hiszem, hogy Samsungból is van dual SIM-es mobil. Van. Galaxy S5 Duo, azt hiszem. De minek neked dual SIM-es mobil? Nem nekünk, hanem van egy ilyen, amit távol-keleten előszeretettel használnak, mert ott olyan a policy, hogy több telefonos céggel is szerződést köthetsz, mert olyanok az árak, hogy van, ahol az egyik olcsóbb, van, ahol a másik olcsóbb. Ja, S5-ből is van dual például. Azoknak most tök jó, mert megkapják a frissítést. Mondok neked egy egyszerű koncepciót, ahol ez a dolog érvényesül. Céges telefon magán, nem? Nem csak az, hanem az én párom nem Magyarországon született, és sokáig élt ugye a saját országában, miután idejött. És ugye neki van egy ottani telefonszáma és egy ottani SIM kártyával. És hát ugye az itt gondot jelent, hogy itt melyiket használja, ezért jó a dual SIM-es telefon, mert mind a kettő nála lehet. Amikor itt van Magyarországon, akkor a magyar kártyát használja, amikor ott van, akkor a másik kártyát használja. Hát és amúgy, és amúgy mind a kettő hívni lehet egy folytában. Tehát, hogyha... Nem, mind a kettő online. Igen, tehát mind a kettő online. De akkor honnan döntöd el például, hogy például netezni melyiken akarsz? Beállítod a telefonot. Ez most olyan user kérdés volt. Jó, most csak így gondolkodom az alapelveken, hogy... De például olyan van, hogy van rajta a fönt két térerő rész. Tehát, hogy látod, hogy melyiknek melyik más színekkel jelzi. És például arra is gondolj, hogy van mondjuk a céges telefonod, meg van a privátod. Az is tök jó, hogy nyilván a céges is csörög valamikor, tehát meg a privátod is csörög ugye az általában. És akkor az lesz a vége, hogy az egész telefont kivágod a kukába, mert egyfolytában zakladnak a magántelefonodon. Igen, mondjuk vannak olyan munkaterületek, ahol ez hátrányos is lehet, és gondold el, hogy úgy szólsz bele a telefonba, hogy szia, mit parancsolsz, tehát így. Igen. Hogy mi van már? Kéred a nagyobb menüben. Tehát így. Na. Ja, mert amúgy otthonról telefonról szokták indízni az autó meg, autós meg itt, nem? Tehát a csaj, aki beszél, nem, abban hát a kis doboz nem hirtelen az igazából otthon ül, és így felveszi a telefont. Nem, ez egy rossz. Figyelj, ez egy rossz példa volt, mert egy nagyon másik jellegű szolgáltatást akartam ezzel, hát hogy mondjam, pellengére állítani, de azt ebben a műsorban nem lehet. Jó, hát és az a durva, hogy valaki a háttérben értette a poént, pedig elég fiatal volt, és nevetett rá. Igen. De egyébként nem értette a, vagy értette a poént, de, és tényleg elég fiatal, de nem nevetett, hanem sírt. Amúgy, srácok, most látom, így fölmentem a Steamre, és szemembe jött a Carmageddonnak az új része. Hát ezt lehet, hogy a fiatalabbak nem ismerik, de hát nekem gyerekkorom nagy epic játéka volt, és azt hittem, hogy ez olyan felújított verzió, de nem, ez egy teljesen új játék. Nektek megvan a Carmageddon egyébként? Hogy a viharban elenne meg? Alex nagyon mélyen hallgat. Hát, próbálom felidézni, hogy ez melyik játék, le valószínűleg... Pedig ez neked való, Alex. Amikor... Céltalan nőldöglős játék, neked való, Alex. Köszönöm. Én nem akartam így kipellengírezni, de... Igen, ez van. Céltalanul rombolós. Jó, na hát igazából a... Izé is tetszett a Borderlands, nem csináltam nagyon más benne. Hát Lali tudja, együtt vittük ki, tehát hogy... Early Access, ami engem mindig eltántorít, sajnos, mert nem szeretem, amik nincsenek. Van, ahol nagyon jól van csinálva. Van ez a játék, hasonlít a Forestre. Hasonlít a Forestre. Egy ilyen Survivor Island-es játék. Rust? Nem. Én is tudom, miről. Storming Island talán? Valami, egy tök új dolog, és úgy csinálták meg, hogy a grafikája, az animációk gyakorlatilag, mint a Far Cry-ban, tehát nagyon jól meg van csinálva. Tehát nem ez a nagyon amatőr, hanem tényleg azok úgy mozogsz, olyan a grafikája, tehát tényleg, mintha egy Far Cry 3 lenne eléd rakva, csak ilyen teljesen önálló, tehát hogy grafikája nagyon szép, animációk nagyon jók, és írják egyfolytában, hogy ez rohadt jó, mert minden héten stabilon jön egy rohadt jó update hozzá. Tehát, hogy nem az van, tudod, hogy megveszik nagyon sokan, két hétig update-olják, és akkor ennyi volt, tudod? És igen, akkor, és mint akkor... a Q-plex-el emlékeztek, hogy megszívtuk. Igen, igen. Meg nagyon sok ilyen játékkal... aztán nem jött hozzá egyetlen egy update se. A játék nagyon jól nézett ki, és annyit tudta, hogy nyilaszhattad az olyan erős csirkét, aki 10 nyíllövés után sem tudták kinyírni, annyira sokat foglalkozott a készítő a játékkal, és aztán jött a csirke és megölt, és ott röhögtünk, hogy te jóságos ég. Igen, és akkor megígérték 2 évvel később, hogy majd jön egy kisebb update, ami nem jött. Na szóval. Viszont 5 millió dollárt keresett a csávó belőle, tehát csinált egy jó mappet, amin lehetett mászkálni, és keresett vele 5 millió dollárt. Azóta kicsit óvatosabb vagyok. A másik Early Access játék, ami zseniális mostanság, és amikor azt mondom, hogy zseniális, akkor ezt úgy is értem, hogy értsd, hogy zseniális, ez pedig a Besiege, vagy Besiege, vagy na érted? Ez a játék, Lali is felfedezte már, hogy a fantasztikusságnak egy újabb foka. És ráadásul, hogyha megnézed az update-okat, és teljesen jó update-ok jönnek ki hozzá, ilyen 22 február, 9 március, tehát érted? Tehát nem is telik egy hónap egy update között, és mindenki nagyon imádja, meg update-elik non-stop, úgyhogy Marci közben raklapozik, de hogy... Nem. Én mozottam egy kicsit, mert... Ja, Lali raklapozott. Gondolkoztam én is évként ezen a Besiege-en, és akkor megéri megvenni? Ez teljesen. Tudom, tehát, hogyha szeretsz legózni, főleg a technik legót szeretted, ez a zseniális. Tehát ezt Lali biztos egyébként többet foglalkozott vele, mint én. Én kijátszottam, de hogy úgy nagyon sokat nem foglalkoztam vele. Egyébként csak úgy most mondom, mert most kezdett el update-olni 8,5 gigát a Far Cry 4, hogy kijött hozzá az a Yetis DLC, és nagyon kíváncsi vagyok rá. Jó, akkor már mondjuk végig. Ja, Marc még visszatér a Besiege-re, hogyha a Technics Legót, meg a fizika órát szereted, akkor nagyon jó. Nem kell a fizika órát szeretni, tehát én nagyon utáltam a fizika órát, mert olyan tanárom volt, tehát ez nem kritérium, de magát a fizikát, vagy a fizikai játékokat szereted, akkor ez tetszeni fog. Tehát ez a... Építs egy olyan... Nem láttam a videódat. Láttad? Tehát, igen, tehát építeni kell valamit, és csinálni kell vele valamit, de azt, hogy építed meg, az teljesen rád van bízva. Tehát volt, aki épített belőle egy tankot, meg egy olyan repülőgépet, ami konkrétan működött. Tehát, hogy nagyon durva. Sőt, én építettem egy olyan katapultot, ami kilőtte saját magát, csak a golyót nem, amit akartam. Igen, ezt láttam. Egy katapultot, ami kilőne egy golyót, ehelyett volt egy golyom, ami kilőtt egy katapultot. OP. OP, a javában volt. De Alex, azért azt is ismerd, de hogy mattot kaptál helikoptertel, amit mutattam. Igen, teljesen. Tehát, hogy itt olyan dolgok vannak, srácok, és most bejött, most nézem az update-ben, bejött ez a léggömb, tehát most már van ilyen felfújhatós fizikai léggömb, aztán már nem tudom, az ötbe, az új update-ben, ami most volt 9-én, azaz tegnap. Itt is így, ha megnézed, hogy mi volt update-olva, így menni kell lefelé, és görgetni, ezerrel annyi minden van belerakva. Tehát, hogy így, na érted, ezzel foglalkoznak. Ez az az Early Access, amit szerintem a Steam is szeretett volna. Érted? Nem ez a bezsebeljük a több millió dollárt, aztán szarunk rátok meg a játékotokra, érted? Vagy a játékunkra. Tehát egyébként kijött a Hotline Miami 2, és nagyon nagy sikere van. És a Magickát is elő lehet rendelni, Marci. Hoppá, azonnal a második részét. Hát az első az engem sokszor kiakasztott, sőt Lalival nem is nagyon játszott tovább egyébként. Nagyon is sajnálom, pedig nagyon jó volt. De most, hogy van kontrollerem, most főleg lehetne vele normális. De egyébként én benne vagyok, hogy egyébként kezdjük el még egyszer, mert tényleg egy nagyon jó játék, csak mondjuk sokszor kék halált kaptam tőle. Tehát az egyetlen dolog, amit Magicától, Marci, ezt a Magickát hagyd abba. És ugye, hogy a fejedbe is benne van a Lex, tehát Marci annyit mondta, hogy beleégett az agytekerébe. Ennek a játéknak Magicka neve. Mint egy leves kocka, érted? Olyan neve van, mint egy leves kockának. Magicka! Pontosan. Magicka neve, kocka! Jó, oké. Ez jó. Na, szóval egyébként a top seller játék az a Cities Skylines. Soha nem hallottam erről, ez valami, mint a SimCity. Hát ez SimCity, igen, mert hogy a SimCity-nek egyébként a kiadója csődbe ment, ami tök durva. Igen. Nem igen. Mondod. Ja. De a Maxis. Igen, tehát azért se a Sims 4 nem sikerült túl jól, se a SimCity 4, vagyis hát a legújabb SimCity, vagy 5, az már nem tudom melyik része volt, de hogy... Nekem az nagyon tetszett amúgy igen, a SimCity, csak rosszul mire, kezdték. Igen, tehát mire elkezdenél tényleg vele játszani, addigra kifutsz a helyből. Tehát hogy én azt mondtam erre, hogy köszönöm. Tehát érted? Tehát ez mekkora fors, már arra. Tehát nem akarok senkit sem megbántani, hogy nagyon jól működik a játék, eszméletlenül jók az animációk, a logika, ami alapján város kell építeni, de az, hogy mire égre csinálhatnál egy olyan várost, amire büszke vagy, addigra kifutsz a helyből, és ahogy látom itt a City Skylines-ba, viszont olyan városokat mutogatnak itt, hogy wow, mint a Google Maps felülről, érted? Tehát, aha. Tehát, hogy ez elég király. Úgyhogy nem tudom, hogy ez a játék jó, a very pozitív egyébként az értékelés, mint ahogy a Miami-nál is, amit valahogy nem értek, mert hogy overwhelmingly pozitívnak kéne lennie, de... A Hotline Miami-nál? Aha, tehát nem értem, hogy mi és a mennyi? Baj. Szerintem még kevés az értékelés, nem? Kérlek szépen 92% találta pozitívnak ezt a játékot. Hát ez egy fos játék. Ez elég jó. Jó, nem viccelek, nyilván. Viszont 507 értékelés volt még, ami nem sok egyébként. Viszont ez azt jelenti, hogy mivel átlába megvették az emberek, akik szerették az egyet, ahogy te is szerintem megvetted, nem? Kaveri. Hát most itt el nem mondott, nem? Itt el nem mondott okok miatt nem vettem meg, de meg fogom venni. A játék úgy kezdődik, hogy leszkippeljük azokat a missionöket, aminél sexual violence van, tehát szexuális erőszak, és így írja a top komment, hogy nem, 11 per 10. Egyébként el kell, hogy mondjam, hogy a trélere az, amit minden játék szeretne. Tehát minden játék tréler szeretne Hotline Miami 2 tréler lenni, én úgy gondolom, mert ha, a zene, a hangulat, tehát ha életedben nem játszottál a Hotline Miami-val, megnézed a trélert, és irtózul a pixeles grafikától, akkor is azt mondta, hogy azt a mindenit, ezt az úzdát akarom, és te kipróbáltad, Lali, már egyébként? A Hotline Miami-t azt végigjátszottam. A kettőt meg nem... A kettőt azt nem vettem meg, mert lebeszéltél róla. Ja, még nem vetted meg, azt hittem megvetted. Kíváncsi vagyok rá, hogy adja azt az érzést, amit egyébként a trailer nyom. Az egy végigjátszása után rengeteg 80-as évekbeli, vagy utólag készített 80-as évek hangulatával rendelkező zenét kezdtem el hallgatni. Most félek a kettőtől. Nézem a top kommenteket, az egyik az, hogy ilyen 50 sorba végig spammelve, hogy press R to restart, tehát hogy ezt is annyiszor fogsz benne meghalni, mint az egyben, gondolom, tehát hogy... Hát igen, ott az egyben konkrétan nem is volt más, csak restart. De az a jó, hogy nem, hát ha itt beraknának egy töltőképernyőt, akkor játszhatatlan lenne a játék. Igen. Egyébként tehát volt, úgy, hogy úgy mentem ki az ajtón. Ausztráliában bannolnak a játékot. Na, ott mindent bannolnak, meg majd mindjárt németbe is. Meg németbe is, igen. Volt a Hotline Miami 1-nél, hogy úgy mentem ki egy ajtón a pálya elején, hogy már egyből nyomtam az újraindítást. És hallod, mikor már teljesen felhúzta az agyam, tehát az egy, akkor én is ezt csináltam. Tehát már így elkezdtem az R betűt, tudod? És felmenni, azt kiléptem a francba, tehát hogy... Figyú, mi ez a Hotline Miami? Ja, combo pack. Ja, itt nincsen ilyen négyes kosár. Ennek nincsen múltja szerintem. De nem az, hanem hogy... A kombópak az azt jelenti, hogy igen, megkapod az egyet és a kettőt is, ha egyik sincs meg egy jó áron. És ami nagyon-nagyon-nagyon szuper és nagyon-nagyon tetszik, hogy továbbra sem áraszták túl. Igen, tehát... hát mondjuk amikor pre-order volt, akkor szerintem kevesebb volt, tehát szerintem akkor ilyen 12,99 lehetett, vagy mindig ilyenkor egy kis pre-orderbe leárazzák, tudod, utána igen. Fel standard ára, tehát szerintem ez alatt is simán meg lehet még mindig szerezni, főleg egy leárazás után meg már végképpen, viszont úgy gondolom, hogy ha valaki nagyon nagy fan, az 15 eurót, azt így Hát az szerintem nem egy túlárazott játék. Tehát az szerintem a túlárazott játék az ilyen 40 eurónál kezdődik, arról meg nem is kell beszélni, hogy az átlagban a triplás játékok 60 eurónál kezdődnek. Úgyhogy... Igen. A legszomorúbb ugye az egészben, hogy ami Amerikában $60, az nálunk 60 euró, ami nem ugyanaz. Tehát azt most elmondanám, igen, tudod? Tehát ezt... nominálisan megegyezik. Hát persze. Tehát számszerűleg. Számszerűleg, teljesen. De sehogy máshogy. Igen. Egyébként nagyon megy most a Dragon Ball-nak az új játéka 50 euróért. Hát a szerverek nem nagyon működnek, ahogy hallottam. Én próbáltam. Igen? Nekem megvan ugye Xboxra, megkaptam a kiadótól, és nem működött a szerver. Igen, tehát nem mindenki tudtam azt mondja, hogy nem játszani. A tehát a tutoriált végigcsináltam, az annyira jó volt, én nagyon élveztem. Tehát ilyen úgy képzeljétek el, hogy ugye teljesen 3D-s, tehát már először elkezded a földön a bunyót, aztán akkor a pofont kapsz, hogy így felszállsz 150 méterre, és akkor így ott maradsz. És akkor jössz rá, hogy, ja, hogy egyébként tudok-e repülni. Ugye majdnem mindegy, szerintem mindegyik karakter tud repülni. És akkor úgy bunyózol közben, hogy mit tudom, belevágnak a földbe, eltarolsz egy fát, akkor mit tudom, te vágod bele, elütöd, oda repülsz, átteleportálsz a háta mögé. Úgyhogy a tutoriál első két részét, azt úgy vittem végig, hogy így az összes gombot és az összes kontroll lehetőséget nyomkodtam folyamatosan az Xboxnak tehát a kontrolleren, mert egyszerűen hihetetlen belepörgetett, aztán alig vártam, hogy fölmenjek és multizzak egy picit, és konstatáltam, hogy abszolút nem működik egyetlen egy szerver sem. Úgyhogy azt hittem, én vagyok hülye. De ezt néztem, hogy nagyon sokaknak nem működtek a szerverek, tehát gond van így a kiadással, de gondolom ez vagy megszűnik, maga a játék elméletileg nagyon jó. Most ugye egyébként nézzük a top seller listát a Steamen, természetesen a Counter-Strike Global Offensive az így 2012-es játék, de amit gyűlölünk, mindig benne van a top 5-be, esküszöm, soha nem ment ki onnan, és ugye hetedik helyen még mindig itt van a PD2, tehát hogy így kell egyébként jó játékot csinálni. A Daisy is itt van, pedig azt már nagyon nem értem, tehát önnek a standalone változata, hát nem tetszett, fogalmazunk. Szerintem abból annyit adtak el sőre, hogy aztán utána még mindig tölti be, mint a DDoS, tudod, így mindig tölti be azóta. Tehát, egyébként nézegetem, hogy a Shelter 2 nevű játék, ami most nagyon megy. Ugyanezt néztem, én azt meg is akarom venni. Ez egy valami nagyon artisztikus játék, mert nagyon fura stílusa van. Egy ilyen, a tundrán vagy, egy Snow Leo-val, vagy Pumával, Lynx, vagy vadmacskával. Az a neve, ami a Lynx macska, az hogy van magyarul, nem tudom. Lynx macska az a lényeg. Ilyen vadmacska, igen. Vadmacskával, igen. És vadásznot kell a kicsinyeket etetni, ilyen túlélő. Hughes, igen. Hughes. Igen, a kicsinyeket etetni, túlélni. Tehát ez egy ilyen kis aranyos kis játék. Aha, ilyen békés. Azt írja, hogy like a survivor horror with your emotions. Hát akkor nem, még köszönöm. Én ahogy ránéztem, egy kis cica, kis kütya, jaj de cuk, kicsi a survivor horror. Tehát így köszönöm. Ez megtanítja neked, hogyha nem eteted a kis cicát, akkor megdöglik. Igen. És akkor tudod, mint a Telltale játékok, így ráerőszakol, hogy most vagy megölöd anyádat, vagy ilyen hal a gyerek, tudod? Igen. És akkor hogy inkább kilépsz, tudod? Tehát köszönöm szépen. Figyelj, bocs, csak közben itt fölnéztem a Cségóra most, hogy mondtad, és elolvasnám a magyar kommenteket. Igen. Tanulságos lesz. Nagyon jó játék, csak kár a sok csalóért. Következő. Ha szeretnél húzamosabb ideig tolni egy játékot, a Cségó tökéletes választás lesz hozzá, arról nem is beszélve, hogy akár a későbbi játékaidhoz szükséges pénzt is megkereseted vele. Igaz, következő. Nagyon jó játék, de ha nincs teljes csapatod, akivel játsz, akkor csak erős idegzetőeknek ajánlott. Arról meg nem a játék, hanem a közösség tehet. Következő. Összetevők, kis kurvanyázás, egy csipetnyi szokkihaz, párus kiskölyök, sok rage és cry, plusz ládák és kulcsok, skinek, $200 térő kések, ízlés szerint Dust 2 vagy Mirés. Az elkészítés a sorrendet már mindenki tudja. Good luck, have fun. Hát igen. Körülbelül egy. Egyébként én most szeretném megnézni, hogy mivel mennyien játszanak most. Tehát így kíváncsi vagyok, hogy mennyire változott. Csak az a baj, megváltoztatták a Steamet, és így hát... Best Rage Simulator ever. 10/10. Best? Best Rage Simulator ever. Szerintem lesz szomorú. Megtaláltam, csak úgy szerintem így húzzuk fel a történetet, hogy egyébként a játékosok PC-n mivel játszanak a legtöbbet. Itt van előttem a 3, 6, 7, 8, 9, 10 top 10 játék, amivel játszanak az emberek. Átdobod a legszebb linket, ahol látod? Ez a Steam-en van, ha bemész a store-ba, tehát az a baj, hogy Steam-en van, tehát rányomod a store-ra a fülecskére, és legjobbet használsz. Akkor biztos holnapon is lehet. A lényeg, hogy Dota 2-vel ma, tehát a mai átlagot fogom nézni, 826 ezeren játszottak. A Counter-Strike Global Offensive-vel 396 ezeren 8... játszottak. Nekem 389. Ja nem, mellette. Peak a, igen, a jobbat néz, tehát az, amik, ja, az akik most játszanak, azok, akik ma játszottak. Aztán jön a Team Fortress 2, tehát egyébként tiszta Valve játék az eleje a Steamnek, mint ahogy szokott persze lenni. Aztán ez a City Skyline, ez elég fura, tehát hogy ráadásul pont annyian játszanak most, mint amennyien játszottak ma, tehát ez nemrég jöttet ki ez a játék, de 60 ezrem. 65 ezeren játszanak a Football Manager 2015-tel, aztán 49 ezeren a Civilization 5-val, amit megértem, 38 ezeren a Garry's Moddal, amit sose értettem, mondjuk tényleg nagy baromság az egész, meg el lehet vele szórakozni, de hogy ennyire. 36 ezeren a PD 2-vel, 35 ezeren a Skyrim-mel, és 30 ezeren a Counter-Strike-kal. Tehát, hogy igazából, és ezek a játékok nekünk szinte mind megvannak, kivéve ugye a City Skyline-t, ami majd le fog menni, miután ugye elmúlt az új játék varázsa valószínűleg. A Football Manager-t azt, hát nem tudom, én így nézni se szeretem, nem hogy menedzselni, de hogy a Civilization 5 az egy nagyon jó stratégiai játék, a Skyrim meg magáért beszél egyébként, meg a PD is, nagyon jó kópjáték, ugye. TF2, Cheek, Dota, hát Valve játékok. Rákattintottam a Counter-Strike-ra, ugye bedobta az 1.6-ot, és én erre már nem így emlékeztem, rá kellett jönni. Na most egy örök emléket szúrtam el. Hát ez a játék most így visszanézve, ez annyira ronda. De nagyon... Azért játszották, hogy szép. Egyébként, ha megnézed ez alatt, főleg az amerikai kommenteket, akkor ilyenek vannak top kommentekben, hogy amikor is tényleg így van, amikor egyszerre ugrasz és guggolsz, akkor... Tehát amikor guggolsz, akkor gyakorlatilag felhúzod a lábadat és leesel a földre. De tényleg így van, tehát guggol, és kívülről azt látod, hogy felemeli a karakter a lábát és így leesik a földre. Gyerekek, ez egy 2000-es játék volt. 99-es. Akkor kezdődött el. Az 1.6 lett 2000-ben kiadva. A én... Half-Life 1-jel adták ki egyben. Na jó, csak mondom, az 1.6-ra mondom én. Tehát az már ezért ez egy... Most figyelj, nagyon durva ezt a kiszámolom fejbe. 15 éves játék. A legjobb folytatása a Pokémonnak. A legjobb folytatása a Pokémonnak Skyrim óta. De azt vágjátok egyébként, hogy melyik az a játék, amelyik a legjátszottabb történet alapú egy játékos? Hát a Skyrim. Hogyha lenyitját... A Half-Life. Elszúrtam a Skyrim, akkor a második. A második, pedig a futballban nem. Nyisd le, a 99-et. Hotline Miami 2? Bizony, az is ott van kőkeményen, a 15. helyen. Micsoda van? Ahhoz képest, hogy ma jött ki. Hotline Miami 2. Tehát, hogy a listában ugye az első 10-et mutatja, de hogyha lenyitod, akkor még mutat hozzá 99-et. Érdekes, hogy a Dying Light-t 10-re játszanak ma, tehát hogy azért a Dying Light nem lett egy akkora nagy durranás, vagy csak én gondolom így. Hát, de 10 000 ember nem is sok, szerintem. Hát jó, nyilván nem egy Dota 2 826 ezres szín, de hogy... LOL-al mennyien játszhatnak mondjuk ma? Na ez az, hogy azok ugye... 2 millióan. Rengeteg. Nagyon-nagyon-nagyon durván sokan. Egyébként a Terrariával még mai napig ilyen 10 000-re játszanak, de ez már nem tudom, hanyadik éve. Tehát, hogy így arra mindig van egy ilyen kisebb bázisa. Egyébként a Terraria simán megőrzi a Call of Duty-kat. Én csak így mondom, de így fénysebességgel. Mondjuk, ami szomorú, hogy a Far Cry 4 az utolsó előtti helyen van. Ilyenek előzik meg, hogy Faster Than Light. GTA 4, de hogy azt vágod, hogy ebben a pillanatban jön hozzá ki DLC, tehát ezt, holnap is meg fogom nézni ezt a statisztikát. Tényleg nézzük meg holnap, kíváncsi vagyok, hogy lesz a PD. De látjátok, ma még a GTA 5-höz is jött ki kiegészítő. Csak nem erről fog szólni a Geekbox hétvégén. Hát nagy rázesély. Végre vannak kóp küldetések. Nagy rázesély egyébként. Ha össze tudunk jönni, most be is kapcsolom az Xboxot közben, ha össze tudunk jönni egy szerverre, bár mondjuk nem is szórakozunk vele, hiszen rájöttünk, hogy nem kell, szerintem ezt hétvégén simán tolhatnánk. Ez mi ez még egyszer? Tehát, hogy csak úgy felírjam. A GTA 5. Most jönnek hozzá ki olyan helyztek, amiket kompa lehet tolni. Igen, igen, csak nem értettem, mert mondom, hogy milyen PD-hez jön új helyzt, tehát ilyen helyzről rögtön arra gondoltam. Egyébként igen, jönnek ki új helyztek, amik kóban tolhatók, de hogy azt nem tudjuk, hogy olyan lesz-e, mint a... Hát csak mint, hogy belerakják, mint a táskás missionöket, tudod, és akkor talán véletlenül kikapsz egyet belőle. Hát ezt eléggé reklámozták, meg eléggé tolták, tehát szerintem ez... És emiatt tolták el a PC-s megjelenést is, tegyük hozzá. Igen, úgyhogy most azt minden... Azt mondjuk, azt nem hiszem, hogy amiatt, szerintem nagyon akarják tökéletesíteni PC-re a szervereket, mert ugye teljesen másik fog működni. Hát ezt mondták, hogy emiatt most nyilván, de... Hát amiatt, hogyha ezt kiadják és normálisan tud működni, akkor gondolom PC-re is kiadják egyből, vagy valami hasonló. Ezt a tapasztalatát akarják ültetni PC-re. Igen, mondjuk, hogy PC-n utána a modderek mit fognak csinálni a játékkal, na az lesz az eddigi legnagyobb gaming modder csapatnak a legjobb munkája. Tehát akarom látni a repkedő autókat, tehát, hogy, mert annyi, hogy igazából volt egy ilyen mod a 4-hez is, hogy csak annyit írtak át, hogy amikor a kerék, a kocsinak a kereke a földdel érintkezik, akkor felgyorsuljon 10 millió kilométer per órára. És akkor gyakorlatilag annyit látsz, hogy elindulsz, kijössz a lakásodba, és így repkednek az autók, tudod? Tehát, hogy igen, tehát ezt akarom látni az ötben, tehát ahol már azért kicsit ugye fejlettebb a fizikai motor meg minden, tehát nagyon kíváncsi leszek, hogy miket fognak vele csinálni. Főleg emiatt vagyok kíváncsi a modder community-re. Szerintem egyébként, mint ahogy az MTA, meg mikkel szoktatok játszani egyébként, meg te miben vagy benne, Kaveri? MTA. MTA. Van a HLRPG MTA szerver. Igen, ezeket szerintem egy idő után át lehetne vinni ugye ötbe. Már ugye, hát, hogyha... Nehéz. Többek között azért, mert rengeteg munka van vele. Hát a San Andreas is, tehát az MTA-t is évek óta csinálják, már több mint, nem tudom, 10 éve, vagy mennyi ideje. Csak szerintem nincsenek felkészülve egyébként a GTA 5-ösök? Tehát, hogy én ezt úgy képzelem el, hogy ők fel vannak arra készülve, hogy tudja, hogy ezt fogják csinálni a multiplayerrel. Tehát inkább is akkor tudod, így úgy csinálják meg, hogy így egyszerűbb legyen belenyúlni, nem? Az a baj, hogy egyébként itt is van a GTA 5 update-et, szeretne 4,2 GB. Az van, hogy nem adja ki a Rockstar hivatalosan, tehát ezek mind ilyen feltört, felszántott dolgok. Úgyhogy nem könnyítik meg a moddereknek a dolgát. Amit mondjuk nem értek, pedig az egyik legjobb ilyen gamer supportel company. Hát én se nagyon. Hát gondolom a törés miatt nem tudom, lehet. Hát biztos, hogy ugye a PC-s verzió már szerintem egyébként készen volt. Jó, mondjuk ez is. A törés miatt, hát szerintem nem véletlenül adták ki legelőször kis konzolokra, aztán nagy konzolokra, és akkor így 3 év után, talán majd még mi is játszhatunk vele, mikor már tudtad, hogy nem lesz olyan veszteséges, ha feltöri mindenki, ami egyébként már közel se olyan divat, mint mondjuk 5 éve. Igen, mióta megjelentek ezek az online boltok, azóta a varázs kezd visszaszorulni. Hát főleg úgy, hogy a Steam ezekkel a... Tudod, mindig van ilyen kép, hogy ott van Gabe, aki ugye a Valve meg a Steam, és így ott áll így felöltözve ilyen pápa ruhába, és akkor felé van rakva az összes ilyen mínusz 75 meg mínusz 90%-os logó, tudod? Felé van rakva, és akkor tartja a Steamet a kezében, és akkor alatta meg mindenki így... Okay, Lord Gabe! Tudod? Tehát, hogy így... Igen, ezért fura lehet egy ilyen alaknak lenni, akire lesz gondolja az internet, nem, hogy te vagy az Isten. Hát, Lord, nem tudom. Nem, már úgy hívnak, tudom, hogy Lord Covery. Hát engem nagyon frusztrálna szerintem. Biztos. Hát ja, de most is egész jól boldogul. Rendkívül, hogy itthon Lord Covery-nek hívnak még az interneten, és kínos lenne, nem? Ja. Mert én szerény vagyok, engem csak otthon lordozzanak, tudod? Egyébként is kicsit túlzásnak tartom. Otthon ordozzanak a követőim. Na hát érzem, Kaverin, hogy már nem vagyunk olyan viccesek, tudod? Ja, én gyanús a csönd. Nem, igazából csak azt akartam mondani kicsit így a Varez témára, hogy Magyarország azért a Vareznek az egyik nagy főbázisaként szokták legalábbis emlegetni. Hát meg szerintem az összes ilyen rosszabb európai country, nem? Abszolút, és viszont szerintem azt gondolom, hogy nagyon sokan már, épp például én is benne vagyok, hogy nem akarnak már szórakozni ezzel, hogy crackerek, krekket rakok föl, akkor jön egy ándé. Vírus rakok föl vele együtt. Igen, a vírus írtó megőrült tőle. A gépemből, igen, tehát hogy valahogy az ember úgy van már vele, nem, hogyha épít egy normális gépet, vagy nyilván ha veszel konzolt, akkor és új generációsat, akkor tulajdonképpen eldöntötted, hogy nem fogsz varezolni. Bocsánat, hogy beleszólok, de megtaláltam azt a játékot, itt van a Standard Deep-be, és mondom, ki is lehet rakni, ez volt az, amit beszéltem. Standard Deep. Igen. Stranded Deep, igen. Ez az, amiben mindig jön egy frissítés? Igen, tehát ezt is, amit nagyon szeretnek emiatt, mert update-olják, és konkrétan jó a játék. Tehát, hogy nem ez a limit, ami összecsapott. Ja, igen, ezt mutattad. Aha. Hát de hogyha megnézed a videót, van benne, meg a képeket, akkor ezzel látszik, hogy ezzel foglalkozott is legalább egy ember, tehát hogy... Hát, mondjuk nekem már onnan gyanús, hogy ilyen... mi az a Cube? Mi volt ez az a kockafejű lövölde játék? Antwerp. Running with Rifles. Nem, amikor ilyen kocka hegyek között nyomtad és lebonthattad Cube, a... Cube, az Cube volt. Ennyi volt, hogy Cube. Na, nem, az a Cube az izé volt, az a játék, az a puzzle játék volt. A Cube az a kockafejű majomság volt. Hát basszus, mennyi Cube játék van amúgy. De van a Cube, van a Kube, van a K-U-be, tehát mind Cube egyébként. De egyébként most igen, hirtelen nem tudom. Egy ilyen FPS volt, amikor ilyen pixelek közt... Megnézem a Steam-embe, basszus. Mert hogy megvettem. Amúgy a Cube... Jaj, nem volt, semmi Cube nem volt, Ace of Spades. Ja. Na az Ace of Spades-re gondoltam, hogy egy olyasmi fej van, hogy ki az, aki gyártotta a játékot. És az Ace of Spades-nél az amíg ingyenes volt, addig tök jó volt, aztán de amikor hol fizetősen van. Én is Edge of Space-t látok. Hol van ez az Ace of Spades? Ace of Space? Vagy betűzd le nekem, légy szíves, nem találom. De hol látod ezt, hogy ki csinálta a játékot? Recommended by... Kik ajánlották ezt a játékot? És a vágom, de úgy olvastam, hogy creator. De nem, hanem kurátor. Tehát, hogy igen, ott van némi különbség a kettő között. Jó, oké. Megint előjött a vészjelzőm, az early access vészjelzőm. Na, tehát egyébként igen, tehát ez az, meg a Besiege, meg az hasonló ilyen játékok, amiket update-olnak, azokat szeretem, de ez a direkt lehúzás, ez a direkt kiadom, és akkor kétszer foglalkozok vele, amíg szarrá veszik az emberek, aztán már többet ott hagyom, érted? Tehát, igen. És volt is egy ilyen, a Steam-ben már volt egy early access szimulátor, de kibonnolták. Tényleg? Igen. Tehát volt már ilyen, volt egy próbálkozás Early Access szimulátorral. Amiben szerintem nem lehetett semmit csinálni, csak várni. Tudod az update. Meg elköltötted a lóvédet, ezt te jól lehúztak. Igen. Milyen durva egyébként, hogy ezek az ilyen Early Access-ek, most megvettem mind a Besiege-et, mind pedig ezt a Stranded dolgot. Ezt én is megfogom, ezt a Stranded. És Stranded, és 430 mega mind a kettő játék, amit letölt, szóval olyan kis cuki, nem? Főleg amikor látom az Xboxon-os 60 gigás méreteket. Jó, mondjuk az Xbox az nem foglalkozik nagyon a tömörítéssel, tehát hogyha meg a, tehát nem csak az Xbox, amúgy ha megnézed a konzolos játékok, mert ugye ott nincs nagyon szükség rá, legalábbis én azt érzem, nem? hogy ez a baj, hogy ott nincs nagyon szükség tömörítésre, tehát hogy úgy... Igen, hiszen tudsz jó drágám, úgy merevlem azt venni. Igen, de hogy úgy nem foglalkoznak vele, hogy neked tömörítse a játék, gondolom azért amúgy, hogy gyorsabban tudjon tölteni, meg ilyesmi, ami csak a GTA 5-nél nem működik ezek szerint, de hogy gyakorlatilag, ha megnézed, akkor ugyanaz a játék konzolon, tehát PC-n mit tudom én, ugyanaz a játék 25 giga, konzolon meg 50 giga, érted? Nem tudom, melyik játékunk volt 60 gigás. 60 giga volt a Code Ghost, és 40 giga volt a BF4. Igen, a BF4. És a BF4 amúgy ilyen 28 giga PC-n, tehát az összes DLC-vel együtt, itt meg azok nélkül. De nem csak ez volt, hanem nem tudom, melyik játék volt. Azt hiszem a Destiny is valamilyen irdatlanul nagy volt. Nagyon nagy volt az is, igen. Egyébként a Destiny az most jön majd PC-re valamikor, nem? Azt nem Destiny? Tudom. PC-re? Aha. Te jó ég. Már csak az hiányozna. Hát igazából szerintem egy elég jó shot, mert hogy gyakorlatilag 60 FPS-sel, meg ilyesmivel azért élvezetesebb lesz szerintem játszani. Figyelj, meg egérrel lövöldözni egyébként. Hát nem tudom, egy 10 dollár biztos adnék érte. Egy Destiny-ért? Hát elkérnek vagy 80. Hát igen, azt akartam, hogy elkérnék szerintem majd a szokásos 60 eurójukat érte, úgyhogy gondolom ez. Egyébként ezért is voltam, ezért is vettem meg egyébként a Guild Wars-t is, mert ugye nem 60 volt, mert alapból az a Deluxe Edition az 60, de nem volt csak azt hiszem 15. Így aztán azt mondtam, hogy na jó, annyit megér, érted? Tehát, hogy ezért eladom a lelkem. Most nézem, hogy kijött a Hotline Miami 2-vel a soundtrack is. És arra gondoltam, hogy ezeket egyébként nem nyomják ki Spotify-ra? Van, amelyiket főképp iTunes-ra nyomatnak ki egyébként, de általában nem, mert általában azt akarják, ahogy a PD is ezt akarta, hogy azért vehetett csak meg Steam-en a soundtracket, mert így aztán biztos lesz benne, hogy senki nem fogja copyrightolni. Érted? Tehát a YouTube-on meg ilyen helyeken. Gyerekek, a... De valószínűleg, hogyha ez őket nem zavarja, akkor megveheted máshol is. Albumok, Hotline Miami 2, ez mondjuk nem tudom, hogy az-e, félek, hogy nem. De a Hotline Miami első részének a zenéi fönn vannak konkrétan. Ezek bizony. Szerintem azok. Várjál? Ez rendesen az. És copyright! És kopirált. Hát így mondjuk elég durva lenne, hogyha... Igen, de így. Rajta van egyébként, legalábbis az egy, a kettőt, ez valami más lesz, csak egyébként, ahogy nevet. Néztem a Hotline Miami-t, ahogy néztem, a soundtrack maga 15 euró, tehát azért elég jónak kell lenni a soundtracknek, hogy 15 eurót adjunk ki érte, ha egyébként minden normális album 9,99 dollár, bármilyen zenekarra jön is, mondjuk iTunes-on. Hát igen, csak mondjuk a Hotline Miami, aki szereti a Hotline Miami-t, az a zenéjével együtt szereti, és szerintem ezért eladható ennyi. Hát figyelj, azt írja, hogy 49 track van benne, tehát hogy így... Jó, alright. Egyébként igen, most én is így megnyomtam a kis nyilacskát. A readmort, nem? És azt írja, hogy ez mind FLAC és mind MP3-ban. Tehát a FLAC az a lose lesz, tehát az nincs tömörítve. Tömörítve. Tehát, hogy ez gyakorlatilag van, vagy legalább 2 giga ez az album, úgyhogy... Egyébként nekem meló közben ez jól is jönne, körülbelül... Mert szeretsz így gondolni rá, hogy milyen lenne most felállni, hozzávágni valaki ez a széket, shotgunnal fejbe lőni a főnököd, nem? Tehát, hogy nem ezért szoktam... Nem, hanem egy problémára így megyek rá, tudod, van egy mit algoritmus, amit kicsit fel kell javítani, vagy valami az adatbázissal hibázik, és akkor így berakom, és így végig megyek, megtalálom a hibát, tudod, levadászlak, és így fogok rájönni. Egyébként nem valószínű. Azt írja, hogy a system requirements az Windows Vista or later. Kíváncsi vagyok, hogy az NPR-on mióta nem megy az Windows XP-n. Tehát ezt mondja meg igen valaki. Ubuntu-ra is. De egyébként ezekre a zenékre tényleg jó programozni, meg ilyen digitális, repetitív munkát végezni. Én egyébként néha a PD-nek a zenéjét kapcsoltam be rá, és akkor tudod, mint valami nagy hacker, és az közben valami szar költségvetés történt. El tudjátok képzelni, nem? Tehát, hogy lesznek ilyen izék, lejátszási listák, hogy az adatrögzítő kedvenc zenéi. Best of adatrögzítő. Best of CBA húsos púr. Igen, tehát ez a best of objektumorientált programozó részleg. Teljesen. Igen, és külön lennének, akik csak natív PHP-t programoznak, meg lennének, akik keretrendszerbe, és mindegyiknek más, és más. Lennének ilyen himnuszok. Akkor lenne külön a izé rizspakoló, meg a mit tudom én. De abból is lenne többféle album, és akkor a végén kiadnának így az év végén a legjobb, legfogyottabb számokból egy ilyen greatest hits, és akkor így a, tudod, és így arany is lenne rajta, tudod? Tehát, ja, vagy egy ilyen aranybillentyű. Best of Doc munka. Az a legjobb. Best of Doc munka. Best igen, of Doc munka. A platina nevez rizs pakoló, tudod? Mi is pirátor? Hát pakoltam a rizst. Srácok, ezzel együtt lejárt az adásidőnk, sajnos, úgyhogy ennek ellenére megköszönöm mindenkinek, aki itt volt. Köszönjük szépen, hogy látjátok, még ki is csöngettek. Pörgős podcast volt, igen, tehát így kicsit meg is fájdult a torkom, annyit dumáltam. Hát még én. Igen, meg Ali. Szólalt. Meg Balázs is mellemében volt. Ja, nagyon toltátok. Nem voltam én, tisztára voltam. Amikor Alex és Balázs egymásra találtak ott a játékukkal, na én akkor tudtam, hogy én akkor úgy lettem szívva agyilag, hogy hé, mondom gyerekek, hát igen, kérdezték is kommentekbe, hogy tudod nézni a kommenteket. Én is néztem, azt, hogy te nézted, meg néztem, hogy irogattál, mondom, jó, hát figyelj, régen volt olyan podcast, ahol ti ketten kezdetek el beszélni a lore-ról. Most ezt nagyon visszakaptátok. Igen. Tudom, hogy legközelebb a lore-ról beszélni. Addig jó érted. Figyelj, addig jó, amíg Guild Wars 2-ről beszélünk, érted? Tehát, és nem, nem főzési, főzési tippeket adnánk egymásnak, az milyen szart? Pedig a magicka a leveskoszkával meg lehet írni. Vigy egy magicka leveskoszkát, két tojást és egy csipetnyi sót. Ennyi, bele is írom a címbe. Almaóra csélmények és magicka leveskoszka. Húsleves, good like módra. Vigy egy magicka leves, melyik pakolod bele. Rendesen meg is változtattam. Podcast epizód 86. Almaóra csés élmények és magicka leveskocka. Ez lesz a műsor címe. Na jó, köszönjük minden magicka kocka ínyencnek, hogy itt volt ma velünk. Milyen nyelvtörőt mondtam. És jövő héten is találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Legközelebb velünk Geekboxon találkozhattok, úgyhogy ha... Vasárnap, bezony. Mert nem ja, vasárnap, mert hogy ti ketten még videót fogtok tolni a héten, meg még én is, úgyhogy a héten még háromszor találkoztok velünk. Ugye? Bezony. Alex és Marci. Bezony. Igen. Jó, na. Na jó, tudjátok mit, akkor én is tolok egyet, na. Így van. Lali meg jókat röhög rajtunk, igen, és gerbálozik tovább. Az biztos. Na jó. Sziasztok. Szevasztok. Sziasztok.